Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi s-semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatîn. Ve euzü bike rabben yahturûn. Euzü billahi s-semi'il alimi mineşşeytanirracim. Fe inna la te'amel ebsar ve lakin te'amel kulûbul netîfus sudûr. Sadakallahu'l-azîm. Kıymetli kardeşlerimiz, Rabbimiz Tebarek ve Teala ahir akıbetlerimizi hayır eylesin. Bu mübarek Cuma gecesi hürmetine imanla yaşayıp imanla ölmek son nefeste bu yoldan ayrılmadan, kaymadan, caymadan, el-i sünnet vel cemaat itikadından zerre kadar inhiraf etmeden vefat edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Yani ortalık Ehl-i Sünnet'ten ayrılanlarla dolmuş. Yok efendim, selefi olmuş, selefiyim diye vahabi olmuş. Öbürü efendim, ilahiyatlarda birçokları mutezili olmuş. Kimisi cebriye olmuş. Kimisi deist olmuş, kimisi ateist olmuş. İnsanlar maalesef sel gibi cehenneme doğru gidiyor yani. Ve itikat bozulmuş, bozuluyor. Senelerce namaz kılan, abdest alan, zikir yapan, diyelim 70 yaşına kadın, 60 yaşına, 70 yaşına kadın. Kocası vefat ediyor işte. Mirasla ilgili meseleler belirginleşiyor. Orada ben diyor Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle diyor amel etmek istemiyorum diyor. Dediğimiz gibi hiçbir amel insanı kafir etmez. Yani günahını bilirse günahkar olur. Mirasta başkalarına zarar vermek. Şimdi Türkiye'de mer'i kanunlara göre de sen istersen şeriata göre de feraiza göre de miras taksim yapabilirsin diyor. Mahkeme ona karışmıyor. Aralarında isterlerse yani. O paylaşıma bir şey demiyor mesela. Fakat takva sahibesi tarikata girmiş, zikir yapıyor. Efendim gelmiş 70 yaşına. Sana şimdi kocandan miras kalmış. Efendim onun hakkı var, bunun hakkı var. İşte efendim İslam'a göre alacağım budur. Feraiz ilmine göre alacağım budur ki Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz. Namaz, ekimus salâ, namazı hakkıyla kılın buyuruyor. Teferruatına girmiyor. Habibimden öğrenin. Öyle buyuruyor. Sallû kemâ râitûnû salli. Beni nasıl görüyorsanız kıldığımı öyle kılın. Kur'an-ı Kerim ve etimul hacce vel umrete lillah. Hacce umreyi Allah için tamamlayın buyurur. Tafsilatına girmiyor çok. Habibimden öğrenin. Zaten sünnetin önemi burada. Hadis-i şerif ve sünnet devrede olmasa dinden hiçbir şey bulamayız. Kur'an-ı Kerim'e bakaraktan iki rekat namaz nasıl kılacağımızın tarifini bulamayız. Hep Resulullah'tan öğrendik sallallahu aleyhi ve sellem. Hudû anni menâsikeküm. Hac ibadetlerinizi benden alın buyuruyorum. Ama mirasa gelince malcanın yonkasıdır. Burada hacılık hocalık para etmez. İnsanlar mala mülke tamah eder. Demez ki bak ben gelmişim şu yaşa. Karım ölmüş, kocam ölmüş. Bana mal kalmış. Ben Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki taksimatına göre bölüşeyim, bölüştüreyim. Yok. Nefis giriyor orada devrede. Efendim şimdi şeriat yok. Bu memlekette efendim şeriata göre hüküm yok. Onun için ben istediğimi yaparım. Burası bana daha fazla veriyor. Buradan alırım. Yahu kardeşim. Kanunlar şeriata göre değilse de burada namaz kılana, abdest alana namaz kılana kılma denmiyor. Cuma'ya gidene cuma yasak denmiyor. Sen şimdi burada da İslamiyet yok. O zaman ne olacak? Cuma'da kılmasam olur. Namazda kılmasam olur desen. Mazur tutulur musun? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Miras işte aynı. Sana demiş ki efendim şu anda yürürlükteki kanunlar demişler ki sizin anlaşmanıza göre aranızda anlaşmanıza göre istersen feraiza göre Kur'an'daki taksimata göre de kadına ne kalıyor kocası ölünce erkeğe ne kalıyor karısı ölünce çocuğu varsa çocuğu yoksa ondan sonra bunları Kur'an-ı Kerim Nisa suresinde beyan etmiş ve teferruata girmiş. Yani hiçbir işte namazda, işte oruçta hacda, zekatta, vaatü zekate, zekat verin buyuruyor. 1/40 diye bir şey Kur'an'da geçmiyor. Neye göre vereceğiz? İnsan el açık gibilere sorarsa 1/40'ını vereceksin diyor. Ondan sonra kendini aç kalıp çoluk çocuğu öldüreceksin yani. Böyle saçma bir din olmanın ayışı olabilir. İslamiyet sana borçlarını da çıktıktan sonra alacaklarını da kesin alacaklarını da katmak suretiyle 1/40 söylüyor. Efendim ama 1/40 de Kur'an'da yazmaz. Koyundan ne kadar, deveden ne kadar, hayvanlarda farklı. Mesela bunlar da yazmaz. Sen şimdi bak İslam'ın 5 şartından bahsediyorum. Namazın tafsilatı yok. Orucun tafsilatı yok. Ondan sonra orucu ne bozar mesela Kur'an-ı Kerim'de tafsilatı yok. Haccın umrenin tafsilatı yok. Yine bir işte Arafat falan geçiyor. Yine haccın farzlarından Arafat geçiyor falan. Ondan sonra ama tafsilat yok, detay yok. Zekatın tafsilatı yok. Zekat 1/40 bile yok. Zekat verin. Neye göre vereceğim? Kaçta kaç? Çünkü neden? Sünnet seneye havale etmiş. Ve ma teakum rasul fehudu. Resulüm ne verdiyse onu alın. Ve ma neakum anu fentehu. Onun yasakladığından vazgeçin. Bu ayet kerime Habib men yuta'ur rasule fekad yata'allah. Benim peygamberime itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Onun için hadis-i şerifler de vahiydir. Çünkü Allah'tan vahiy gelmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl zekat 1/40 diyecek? Eğer sadece Kur'an'a baksan, Kur'an'da 1/40 yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl 1/40'ını verin buyuracak kendi kafasına göre? Din teşri etme yetkisi ona ait değil ki. O Allah'ın hükümlerini beyan etmekle görevli. O zaman Allah'ın hükmü gelmiş ona ki 1/40 demiş. 1/40 demesen kimse zekat veremez ki. Kime göre, neye göre? Hangi maldan ne kadar? Borcun katılıyor mu? Alacağın sayılıyor mu? Bir zekat meselesinde çuvalla gidersen. Kur'an-ı Kerim'de sadece zekat verin. Kaç yerde? Onlarca ayette namazdan ayrılmaz. Velkün salate ve atü zekate hep zekat verin. Emri var. İslam'da 5 şartından biri. Nisaba malik olan. Nisap ne kadar? Nisap kaç gram altın? Veya o kıymette satılık mal veya o kıymette yani neyse işte gümüş mesela. Nisap ne kadar? 81 gram altın diyoruz mesela. 91 gram, 93 gram o rivayetlerde var. 81 meselesi de var. Yani Ömer Nasuh Efendiler falan 90 küsur olarak şey diyorlar. Sonraki bazı ulema işte 80 fakiri düşünmek için 81 diyen de var. Bu aradaki bir mesele. Diyelim bu neye göre tespit edecek? Adam ben zekat vermek zorunda mıyım değil miyim? Bu neye göre anlayacak? Sonra kaçta kaç vereceğim? Onu neye göre anlayacak? Borcunu düşecek mi? Onu nereden bilecek? Alacağın hesaba gidecek. Yani Kur'an-ı Kerim'de bundan hiçbiri yok. Nasıl zekat verecek? İslam'ın 5 şartından biri zekat. Zekat veremezsin ki hadisler olmasa. Hadis-i şerifler vahidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendi kafasına göre وَمَا أَنْتُقُ عَنْ لَهَوَائِنُوا اَلَّا وَحْمُ يُوحَى. Bu da ayetle sabit. O keyfinden canını istediğine göre konuşmaz. Bugünkü topluma göre 1/40 uygun geldi benim kafama göre. 1/40 verin. Kıyamete kadar bu din, bu şeriat, baki bütün insanlarda geçerli. Sen nasıl şimdi burada efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1/40 desin. Bu ayete göre canın istediğine göre konuşmuyor. İnhu illa vahyu yuha. Çünkü İslam'ın bir hükmünü, İslam'ın 5 şartından birinin tatbiki için gereken hükümleri tespit ediyor. Bu nasıl vahiy olmaz? Bu nasıl ne canın istediği olur haşa? Ama mal ve miras işine geldiği vakitte mirası nasıl yapıyor? Miras ayet kerimeler, sayfeler, cem. Efendim kadın bunu alır, çocuk bunu alır, erkek bunu alır, kız bunu alır, koca bunu alır, babası şunu alır, dedesi bunu alır. Neden? Çünkü bu mal işi öyle bir hassas bir şeydir ki namaz meselesinde nasıl olsa bedava kılar, oruç zaten yemez içmez tutar ama mirasa gelince burada ihtilaf çıkar. Hadis-i şerif Bazıları peygamberimize de itiraz eder. Haşa sallallahu aleyhi ve sellem münafık var. Sahabe gibi görün münafık var. Ganimet taksimlerinde itiraz eden çıkmadı mı? Sahabenin içinde gözüküyor. Ona sahabe denmez münafık. Peygamber'e itiraz eden Allah'a itiraz etmiştir. En yutar Resul fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Bunun karşılığı ne? Kim Resul'e isyan ederse muhakkak Allah'a isyan etmiştir. Zaten ayette ne diyor? وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُ يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, sadece bana isyan ederse demiyor. Çünkü Resulüme isyan, bana isyan. Benim peygamberim diyor ki, zekat 40'ta birden verilecek. Sen diyorsun ki yok. 40'ta yarımdan verilecek. Buçuktan verilecek. Şimdi Resulüne isyan et. Ayette yok ki ben onun için peygamber bir şey dedi. Ben de o da adam, ben de adam haşa. Ben de kafama göre ben de yarıma indirdim. Nasıl yarıma indiriyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfinden konuşmuyor ki. Vahiy geldiği için 40'ta bir söyledi sana. Onun için Resul'e isyan edince sen Allah'a isyan etmiş oluyorsun. Ayette hadis bu noktada fark etmez dediğimiz bu. Ve tehadde hududu, sınırlarını Allah'ınki aşarsa yudhilu naran, onu cehenneme girdirir diyor. Eğer inkar ederek yaparsa bunu haliden fiyah, ebedi kalır, hiç çıkmaz. Kafir olacağı için. Yok inkar etmez de nefsime uydum, helalı biliyorum, haramı biliyorum, Allah Resulü'nün hükmüne inanıyorum ama canım böyle isteyen, nefsime uydum, nefsim beni mağlup etti falan, o vakit kafir olmaz. Cehenneme girer, günaha kadar yanar çıkar. Kafir olmayınca da ebedi kalmaz. Ama son nefeste imanını kurtarabilir mi? O ayrı bir şey. Bazı günahlar adamı imansız öldürür. Bu derste de bazılarını söyleyeceğiz. Birkaç evvelki derslerde de bu konuyu anlatmıştım. Şimdi bir insan ne buyuruyor hadis-i şerifte? İnnel abde le amelu bi taatillah sittine seneten. Bir erkek kul veya bir kadın kul 60 sene Allah'ın ibadetiyle taatiyle amel eder. 60 sene bunu. 10 yaşından çıksan çocukluğunu en az 70 yaş işte. Aynı hesaba geldi. Aynı hesaba geldi. Bir adam yani 70 yaşına gelmiş veya bir kadın kul 60 senede sırf ibadet yapmış. Yani isyan etmemiş, günah yapmamış, cenneti kazanmış falan. Görünüş böyle. Görüntüye göre hüküm verirsen böyle hüküm verebilirsin. Nehannu hükümüz zahir. Allah-u Teala serair. Biz zahire göre hüküm verebiliriz. İçin iç tarafını kalbindeki niyeti münafık mıydı, muhlis miydi, murai miydi, gösteriş mi yapıyordu falan. İçini Allah'a havale ederiz. Biz ne bilelim. Camide gördük, Müslüman diye cenaze namazını kılıyoruz değil mi? Şimdi bu kişi diyor hadis-i şerifte 60 sene efendim bu zaten demin okuduğum Allah Resulü'ne isyan ayeti de yani onu ben Resul'e isyan Allah'a isyan sadedinde okudum ama sonra düşündüm zaten miras hakkındaki yerde geçiyor. O da ayrı bir şey yani tabii. Tevafuk etti. 60 sene Allah'ın taatiyle amel eder. Sonra feyudarru fil vasiyeti feyudarrani de olabilir. Yani innel abde vel emete leyamelani sittine seneten taatillah. Kadın kul ve erkek kul 60 sene Allah'a taat ve ibadet üzere amel eder. Yani gelmiş 70 yaşına. Sonra vasiyet yapma zamanı gelir veya vefat edecek olur. Feyudarrani fil vasiyeti. Vasiyette birine zarar verirler. Zarar verir. Hakkı olanın hakkını ketmeden başkasına verir. Efendim, adaletsizlik eder. Allah'ın hükmüne razı gelmez, getirmez. Veyahut zaten ölüm anında vasiyetin malının bıraktığın üçte birinden geçerlidir. Geri kalanı zaten Allah taksim etmiş. Karısına ne kalıyor, kocasına ne kalıyor, erkek çocuğuna, kız çocuğuna, çocuğu varsa, çocuğu yoksa kadının kocanın da şeyleri, payları da değişiyor mesela. Çocuklu olup olmamasına göre. Bu şimdi ne yapar? Allah'ın o şeriatini ki Allah'ın verdiği hüküm Kur'an-ı Kerim'de hiçbir meseleyi bu kadar miras hukuku kadar tafsilatlı beyan etmemiş. Neden? Para meselesi devreye girince hadise yonsana zayıf der. Onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? Habibim ben sana bütün namazı, orucu, abdesti, haccı, zekatı, guslü, tahareti, her şeyi hadislerle vahyettim, senin ümmetine bildirdin. Kur'an-ı Kerim'de bulunan tafsiratına girmedim. Yani abdestim var, farzları. Abdeste bir tafsilat var mesela. Diyelim, zekatta o da yok. Zekatta o da yok, oruçta o da yok. E şimdi, ama ben sana miras hukukunun beyanını da sana hadislerden yaptırırdım. Ama şimdi bu sefer diyecekler, hadisi kim rivayet etti, kaynağı nedir, zayıf midir, tavli midir? İşte ondan sonra nerede geçiyor, hangi sahabeden duyulmuş, o kimden duymuş falan filan. Şimdi neler ediyorlar görmüyor musun hadis-i şerifler hakkında? Halbuki hiçbir sorun yok hadis-i şerifleri, çelişmeyen bir şey yok. Allah dinini tamamladığına göre bunu Kur'an ve sünnetle tamamladı. Sünnet bize kadar doğru ulaşmayacak olsaydı din tamamlanmış olabilir miydi? Bize noksan gelecek bir dinden Allah bizi mükellef tutar mı? Mesul tutar mı? Ahirette hesap sorar mı yani? Dolayısıyla yine de Allah-u Teala ne buyuruyor? Habibim, bu para meselesi, mal meselesi ortalığı karıştırır. Onun için ben Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle herkesin hakkını beyan ediyorum. Neden? Kaynağı nedir soramazsın. Aslında kaynağı Kur'an. Kur'an'a da itiraz edip de hepten Stalin gibi kafir mi olmayı düşünüyorsun? Velakin bir insan, bir erkek veya kadın 60 sene, sittin sene diye bir laf var Türkçe'de mesela. O işte kesretten ki, yani sittin 60 demek de. Türkçe'de mesela onu sorsan sittin sene ne demek? Yani çoğusu Anadolu'da falan da kullanırlar. Ama belki de sittin kelimesinin 60 manasını olduğunu da bilmezler. Sittin sene o demek işte. Sittin sene, yani 60 sene, hadis-i şerifte de 60 geçtiği için söylüyorum onu tabii. Öyle darbu mesel söylemiyorum. Hadiste darbu mesel sokamam içine. 60 sene ibadet yapar, günah da yapmaz. Öyle ölse cennete girecekken, tam son noktada bir vasiyet yaparken, bir hak sahibinin hakkını öbürüne geçirtmek için, onu daha çok seviyorum bilmem ne, onu kayırır, bunu kuyurur. Ondan sonra bir zararı yapar. Fedhulânin nâr. İkisi de cehennemi boylar buyuruyor. Tabii burada yaptığını helal olduğuna itikat ederek yaparsa, Allah'ın hükmüne karşı gelmeye helal sayarsa, kafir olursa cehenneme girse hiç çıkmaz. Zaten ayette de ondan bahsediyor. Haliden fiyat, ebedilik derse kafir olanı söylüyor. Ehl-i sünnete göre böyle. Öbür türlü amelden, yanlış yapmaktan, günah yapmaktan ne kadar da büyük günah yapsa kafir olmaz ehl-i sünnete. O zaman da cehenneme girer şu. Ama işte Mevla'yı gazaplendirir son nefesinde, sen gidip de Allah'a yöneleceğin halde, teveccüh edeceğin, inabe edeceğin, tevbe edeceğin, istiğfar edeceğin halde sen kalkıp burada efendim miras şeyinde, taksimatta, şurada burada bir de kullarıma zarar vermeyi, benim verdiğim hakları ihlal etmeyi, engellemeyi düşünüyorsun öyle mi? Bir de imansız öldürürse onu işte orada gazaplenip. Yani sen son nefesine taat üzere, sen 60 sene, 70 sene geldiğin son noktada ne yapmak için yaşadın? Kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle, zikirle, Kur'an'la bir abdest aldıktan sonra bir namazın akabinde bir hayır hasene üzere ölmek niyetindeyiz hepimiz. Son nefesimizi öyle vermek istiyoruz değil mi? Kim kötü gitmek ister? Ahirete inananlar olarak. Ama sen geldiğin noktada son dakikada efendim bir Müslümana bir zarar vermek için bir plan kurmaya kalkıyorsun ölmek üzereyken. Ha. Öyle mi sen? Sen imanla ölmeye layık bir adam değilsin sen. Derse sana o kafir öldürürse seni, şeytan gelir imanı çalar orada son nefeste. Neler dönüyor ha ölüm meselesinde yani. Onun için yani millet yoldan çıkıyor diye başladım konuşmama. Yani öyle bir acayip bir şey ki kimin amel bakımından çok tabii. E kimin itikadı da bozulmamış. Yok efendim memlekette şeriat yokmuş da şeriatla amel yokmuş da hüküm yokmuş. Mirası da ona göre, Kur'an'a göre almak gerekmezmiş değil mi? Böyle bir şey olabilir. Bana şimdi bir anamdan babamdan miras kalsa, iki de kız kardeşim var. Misal, bana ne düşüyor, ona ne düşüyor, bilmem ne. Ben bunu arayıp sormayacak mıyım? Efendim kanunlar bana şunu veriyor, al da gitsin. Böyle şey olabilir mi? Kanun seni zorlamıyor ki buna. Mecburiyetin yok ki. Senin canın ekşili turşulu istiyorsa. Kanun ne yapsın sana? Diyor ki istediğiniz aranızda anlaşmaya göre taksim edin. Bir insanlar miraslarını biz Kur'an hükümlerine göre taksim edeceğiz dese, buna bir engel yok ki Türkiye'de şimdi. Ama sen Onu bahane ederekten, nasıl cuma kılmamak için bahane, beş vakit kılmamak için bahane, memleket faiz alıyorsun bir de. Faiz alıyor, kredi alıyor, bilmem ne alıyor, faiz. Neymiş? Efendim burada İslam hükümleri tatbik edilmediği için efendim dümdü helal haram. Ver Allah'ım senin kulun, yer Allah'ım. Böyle bir şey var mı? Bazı İslami cemaatler var. Türkiye'de İslami cemaatler çok önde giden, çok kalabalık müntesibi olan camialer var. Faize fetva veriyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de nasıl İslami hükümler cari değil. Ondan sonra sen faiz alabilirsin. Nasıl oluyor? Böyle bir şey olabilir mi? Seni mi zorlayan var? Kafana silah mı dayadılar? Onun için maalesef insanlar Allah'ın sınırlarını aşmışlar. Ya bu da işte bu günahlar, bu gevşeklikler, bu sınırları taşmalar insanı imansızlığa doğru götürür. Çünkü normalleşiyor. Helal haramı bilse de hangi günah yapsa kafir olmaz. Ama normalleşiyor. Zina yapıyor. Sonra bakıyor Allah belamı vermiyor. Aa demek bu da normalmiş. Ondan sonra içki içiyor. Allah bir belamı da vermedi. Rızkım da arttı, bolluğum da iyi. Allah seni imtihan ediyor kardeşim. Öbürü namaz kılıyor. Ondan sonra bir de işten atılıyor. Bir de geçim derdine düşüyor. Ondan sonra Allah Allah. Karşıki komşu akşama kadar, sabaha kadar kafayı çekiyor. Herif parayı koyacak yer bulamıyor. Biz burada namaz, abdest, teheccüd, zikir, hocanın dedikleri, Yasin oku, izavaka duası, şu duası, Yasin cüzü, bilmem ne. Yapmadığımız kalmadı kardeşim. Bir de korona bilmem ne. Üstüne tüy dikti. Bir de işten atıldım. Çoluk çocuk da aç kaldı. Bu dinden de hiçbir fayda görmedim. Bırakıyor namazı, gidiyor. Görüyor musunuz? İnsanlardan öylesi var ki diyor Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde olacak. Dingil üzere Allah'a ibadet ediyor. Dingil yani böyle şeyin kenarında. Anladın mı sen? Ayağı yere basarak değil. İstikrar üzere değil. İstikamet üzere değil. Düzgün bir şekilde değil. Acabalı yani. Şekli şüpheli böyle. Bakayım ne getirir ne götürür. Sen Allah'ın kulusun. Önümüzde ölüm var, ahiret var. Sen nasıl Allah'a denemeye kalkıyorsun? Allah kullarını dener, imtihan eder. Sen mi Allah'a deneyeceksin, imtihan edeceksin? Bu nasıl bir şeydir? Ama bizim kafa Allah'a denemeye kalkıyor. Okuyayım şu hocan dedi bakalım. Bakalım paralar geliyor mu? İşlerim açılıyor mu bakalım? Ondan sonra sevdiğim kızı veriyorlar mı bakalım? Sevdiğim oğlanı alıyorlar mı bakalım? Okudum bir şey de olmadı. Ne biçim dünya? Yasin'in de hiç faydası yok. Tövbe estağfurullah. Ya sen Allah'a dua et, Allah'a yalvar, Allah'a ibadet et, Allah'a kulluk et. Hayırlıysa nasip etsin, şerliyse sarf çevirsin, menesin, engellesin yani. Sen ne biliyorsun? Kaybı bilmiyorsun ki. Belki o istediğin şey başına bela açacak. Belki o istediğin şeye kavuştuktan sonra helak olacaksın, dinden imandan çıkacaksın veya öleceksin veya hasta olacaksın veya ne bela bulacaksın. Peki Allah'ın engellediğinde senin için belki de değil, kesin. Olanda hayır var. Olmayan da diyeceksin ki Allah benden kimidir ne belayı çevirdi. Sen Allah'a böyle inansana. Ama ne yapıyor? İbadet kulluk yaparken dingil üzere yani. Kenarda. Fe ine sahabehu hayrun itmen nebi. Ve ine sahabetu fitnetu nin kalebe ala vecihi. Hasirat dünya vel ahirah. Zalike huvel husranul mubin diyor Allah Teala. Ne demek bu? Şimdi İslam'a girmiş, namaza başlamış, işte kadınsa tesettüre girmiş, namahremlerden sakınmaya başlamış, işte eskisi gibi kadınla erkekle yemeler içmeler, ha iyi otur kalk falan, bunlardan kendini bir çekmiş. İslam'a göre bir aile düzeni kurmaya çalışıyor, bir yuvasını Kur'an ve sünnet ocağına tebdil etmeye gayret ediyor. Fakat bir de şerh koymuş. Yani her halükarda. Ne olursa olsun, başıma ne sıkıntı gelirse gelsin, ben Allah'ımın hükümlerinden taviz vermeyeceğim. Şeriatı tatbik edeceğim İslam'ın hükümlerini. Evimde, ocağımda, neyse. Nefsimde, kendi bünyemde. Yapabildiğim kadar, el verdiği kadar. Fettekullâhe mestatâtum. Vesme'u ve atıyo. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakın, haramlarından kaçının. İyi dinleyin, ayet dinleyin, hadis dinleyin. Allah'ın Resulü'nün buyruklarına itaat edin, Kur'an buyuruyor. Gücün yetmeyene de zaten Allah sana teklif etmez. Gücün yetmeyen bir belaya düştün, elinden ne gelir? Tecavüze bile uğrayan bir kadın veya bir erkek. Oğlana erkeğe de tecavüz ediyorlar. Şimdi orada gücü yetmemiş, kendine gelmiş. Allah ona mı soracak sen niye meful duruma düştün? Ondan sonra zinaya düştün, livataya düştün. Onu mu? Onu Allah ona sormaz ki. O isteyerek yapmıyor ki bir şey. Onu bağladılar, ettiler, kaçırdılar, götürdüler. Kafasına silah dayadı. Veyahut da elini ayağını bağlı. Veyahut da kapıyı paçayı kapattığında ne yapacak? Yani Allah Teala gücünün yetmediği bir şeyi sana yüklemiyor ki. Ama sen şimdi canın ekşiliği isteyerek keyfine işler yapıyorsun. Ondan sonra da böyle fırsat kolluyorsun. Bekliyorsun. فَيْنَ صَابَهُ خَيْرٌ Eğer ona hayır isabet ederse يَطْمَاً nebi. O Allah'ın diniyle mutmain oluyor yani. Ne demek? İşte namaz, beş vakit namazı hiç kılmıyordu. Başladı. Biraz işleri açıldı. Beş vakit namazı bir de erkekse camiye cemaate de gitmeye başladı. Bolluk bereket daha da açıldı. Allah işrak namazını beklemeye başladı. Veyahut imsakla güneş doğma arası rızıklar o vakit taksim ediliyor. Orada tesbihat var. Ben Ezker kitabında neler yazdım bu usta. İşte zenginlik Z harfinden baksana alfabetik sırasında orada neler var mesela. Ekseriyeti de rızıkların dağıtıldığı saat imsakla güneş doğma arası. Sabah namazda zaten o vakitte kılınıyor sünnet-i farzı ve. Sübhanallahü bihamdi, sübhanallahü azim, estağfirullahü tevbü ile zikri bu hususta çok etkili. Tesbihat. Kur'an-ı Kerim'de zaten ayetlerde emrediliyor. Sebbihu bihamdi rabbike kable tulu'u şemsi ve kable hurub. Güneş batmadan evvel, güneş doğmadan evvel. O saat güneş doğmadan evvel. Rabbini hamd ile tesbih et. Hadis-i şeriflerde bunun faziletleri beğendiriyor. Bu da başladı falan. O sefer işte efendim teheccüde kalkıyor ve imsaktan sonra erken kalkıyor. Sünnetle farz arası tesbihatını yapıyor. Sonra işrağı bekliyor. İşte bir 20 dakika en az. Ondan sonra falan kuşluk namazı bolluk bereket. Durum iyi. Efendim istediği kızı da verdiler. Bir de evlendi. Bir de çocuğu da oldu. Yuvası mutlu mesut bir yuvası var. Bu din çok güzel arkadaş. Bak ben bundan evvel namaz kılmıyordum. Kılsam da kaza bırakıyordum. Veyahut efendim sabah namazına cemaate çıkmıyordum. Ondan sonra tadil erkana riayet etmiyordum. Çünkü hızlı kılan, patküt kılan tadil erken risalesini okumadan o iş düzelmez. Tadil erken risalesini yazdım ben. Yani Müman Bilgi Hazretleri'nin şeyini Muaddilu Salat'tan tercüme ettim, izahlar getirdim. Mektubattan ilaveler kattım. Ben yazdım derken ben ne biliyorum da ne yazacağım işte. Ulemanın şeylerini tercüme ettimse tadil erken. Çünkü اِذَا رَيْتَ الرَّجُلَ يُخَفِفُ الرُّكُعُ وَسُّجُودُ فَتَرَحَّمْ عَلَى عَيَالِ İbrahim Nehaim Hazretleri İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh hocasıdır. Şeyhidir. Ne buyuruyor? Bir adam rükû secdeyi böyle pat göt yapıyorsa, tadil erkansız kılıyorsa hiç kılmayanı konuşmuyoruz. Çoluk çocuğuna acı diyor. Niye? Huzurları olmaz, bereketleri olmaz, rızıkları olmaz diyor. Yani. Acı diyor. Şimdi ben evvelden pat küt kılıyordum. Şimdi tadil erkanat edikçe hep işim güzelleşti, rızkım arttı, huzurum arttı. Yuva kurdum. Tamam. Bu din güzelmiş abi. Bu dinde iş var. Bu dinde ekmek var. Ekmek olmaz mı? Dünya ahiret bu İslam dininin hürmetine kaim ve daim oluyor. Yağmurlar ne hürmetine yağıyor? Yerden biten otlar, bitkiler, sebzeler, meyveler bu kadar bereketler Allah ne hürmetine gönderiyor? İslam'ın hürmetine, Kur'an'ın hürmetine, Muhammed Mustafa'nın hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki Allah'ın ismi okunmasa, Allah'ın adı anılmasa, şu ezanlar olmasa, şu namazlar olmasa, bela yağdır başımıza. وَلَوْ لَا عِبَادُ اللّٰهِ رُكَّعَ وَصَبِيُّ رُضَّعَ وَبَهَامِ رُتَّعَ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْبَلَا صَبَّ Rükû eden, secde eden Allah'ın kulları olmasaydı, emzikteki günahsız bebeler olmasaydı, yaylımdaki günahsız hayvanlar olmasaydı, Allah size yağmur değil, bela yağdıracaktı. Kafanızdan aşağı dökecekti. Çünkü o kadar günahınız var. Bir İstanbul'da değil, bir Beykoz'da bile yapılan günahların azabı İstanbul'u değil, Türkiye'yi değil, dünyayı yeter. Bela getirmek bakımından. Yani her evde, ocakta ne günahlar işlenir. Ama Allah Teala namaz kılanlara ne buyuruyor hadis-i şerifte? اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِكَوْمٍ عَزَابًا نَزَرَ اِلٰى عُمَّارِ الْمَسَاجِدِ فَصَرَفَانُ Bim. Allah Teala bir kavme bela göndermek istediği zaman camiye devam edenler, mescide devam edenler, sabah, akşam, yatsı, öğlen, ikindi, beş vakit namaz cemaatine devam edenler, camileri mamur edenler, zikirle, ibadetle donatanlara bakar. Bakarsa ki camide cemaat var, Allah'ın evine gidenler var, namaz kılanlar var. Onların hürmetine öbürlerinden belayı çevirin. Hep hadis okuyorsun hocaya ya. İşte bir ayet okumadım bu hususta. Hem kurum. لَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسِ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ Allah hayırlı insanların hayrıyla şerlilerin, günahkarların belasını kaldırmış olmasaydı yeryüzü çoktan fesada uğramıştı. Yerden başını çıkartmış bir buğday tanesi bulamazsın ki yiyesin. Bir yudum su bulamazsın ki içesin. Yeryüzü batmıştı gitmişti. Bütün tuzlu, sular tuzlanmıştı, çoraklanmıştı, avulanmıştı. Ondan sonra bütün ekinler şeyler efendim dikenlenmişti, zehirlenmişti. Ne yiyeceksin o zaman? Gıda diye yiyeceksin. Gıda diye yiyeceğin şey sana zehir olsa ne olacak? Neyle ayakta duracaksın? Nasıl hayatını idame ettireceksin? Ayet bu. İnne Allah yedfe'u l'azâbe an ümmeti bimen yusalli amel la yusalli ve bimen yahuc amel la yahuc ve bimen yasum amel la yasum ve bimen yüzekki amel la yüzekki. Allah benim ümmetimden azabı namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan, hacca gidenler hürmetine gitmeyenlerden, farz olanı konuşuyor. Zekat verenler hürmetine vermeyenlerden, yani farz olanı konuşuyor. Farz olmasa zekatta parası yok, hacda parası yok, sağlığı yok falan o zaten mesul değil. Azabı hak etmiyor, onu konuşmuyoruz. Hacca gitme imkanı var, gitmemiş yani. Zekat vermesi lazım, vermiyor, onu konuşuyor. Oruç tutanlar hürmetine tutmayanlar, hastayı konuşmuyor. Tutması lazım adam sapasağlam Müslüman tutmuyor. İşte belayı kaldırıyor ne demek? Velev istema'u ala ma'siyetillah ma enzarum tarfete ayn. Hepsi Allah'a isyanda toplansalar, hepsi günahta birleşseler Allah onlara Celle Celaluhu göz açtırmayacak. Bir gözünü kıpıldatacak kadar müsaade vermez. Nitekim sahih hadis-i şerifte Müslüm hadisinde de geçiyor. La tekumu sa'atu hatta yukale fil ardı Allahu Allahu. Bir rivayet öyledir, bir rivayet Allah'a Allah'a der. Yeryüzünde Allah Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. Bunun bir manası nas bile okursan Allah'tan korkun diye vaaz edenler emri bil maruf yapanlar var oldukça. Diğer manası Allahu Allahu daha zahir olan manadır. Orada da Allah Allah diye lafzayı celal zikri yapıldıkça. Yani bir tane Allah diyen kaldıkça o Allah diyenin zikrinin bereketine bak. Bütün dünya kafir, münafık olsa kıyamet böyle kopacak. Bir Allah diyeni bekleyecek Mevla Teala. O kafasını yastığa koyunca, vefat edince kıyamet öyle kopacak kardeşim sen. Bunlar nasıl inkar edersin? Onun için biz Rabbimize itaat üzere yaşayarak zikir üzere ölmek için hedefimizi koymuşuz. Niyetimiz bu, gayemiz bu, gayretimiz bu. Amma ve lakin işte adam getirir ibadet, ibadet, ibadet, zikir, zikir, zikir. Ondan sonra tam son nefesine geliyor. 60 sene, 60 sene ibadetle geçiren adam 70. yaşında vefat edeceği vakit bir miras meselesinde birine bir zarar vermeyi, bir vasiyette gibi işi karıştırmayı planlarken fedhulânin nâr. Cehennemi boyluyor. Şimdi onun için Allah-u Teala gazap ettirirsin. Son nefesinde imansız senin ölümüne Mevla irade buyurur. Takdir buyurur. Helak olursun. Ben onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama biz amel bakımından hiçbir amelin günahı kafirlik saymıyoruz. Ehl-i sünnet ve mezhebi bunu saymıyor. Ama ve lakin bir insan nefsine uyarak, keyfine kaçarak, ondan sonra efendim ben şeriatın bu hükmü beni açmıyor, beni doyurmuyor. Yani böyle bir Allah'a dener gibi bir İslamiyet'e bağlılık olabilir mi? Namaza başladı, abdeste başladı, İslam'ı yaşadı, bolluk geldi, bereket geldi. Tamam bu din iyiymiş abi diyor. Ve yine sahabe şerrun ve yine sahabetü fitnetün ayette. Ve yine sahabetü fitnetün. Fitne demek onu dara sokan, zahmete sokan, belaya düçar kılan bir hal isabet etti. Adam Müslüman oldu veyahut da Müslümandı, namaz kılmıyordu, namaza başladı. Veya kılıyordu, vaktinde kılmıyordu, kazaya bırakıyordu, vaktinde kılmaya başladı. Veya vaktine kılıyordu, evde, dükkanda kılıyordu, şimdi cemaate gitmeye başladı. Veya tadil erken sıkılıyordu, tadil erken düzeltti falan. Tesbih çekmiyordu, zikir yapmıyordu. Başladı tesbihata, zikirlere, nafile ibadetlere falan. O da bekliyor ki işler açılacak, önüne kapılar açılacak, bolluklar, bereketler üstüne saçılacak. Fakat imtihan ya bu, Allah-u Teala imtihan ediyor kullarını. İşi daha beter bozuldu. Vücuduna hastalık geldi. Veyahut korona oldu. Veyahut çocuğu öldü. Veyahut dükkanı yandı. Veyahut patronu işten attı. Ana! Ya kardeşim, biz her işki fışkı her işi yapıyorduk. Yiyorduk, içiyorduk, ha gülüyorduk. Şimdi İslam'a döndük. Hepten işsiz kaldık, belayı bulduk. Bu ne biçim din ya? Eyvah! Kabahati dine buluyor. İnkalebe alâ vecihi. Gerisin geriye yüzünü tersine çevirip eski şirkine, isyanından isyanına, gafletine, irazına, Allah'tan yüz çevirme haline tersine dönüyor. Ne oldu şimdi? Peki sana mürtet olursan, İslam'dan çıkarsan, deist olursan, ateist olursan, efendim namazı bırakırsan, zina başlarsan, içkiye yeniden başlarsan, İslam'a kızdığın için gerisin geri eski dalaletine, felaketine dönersen, dünya nimetlerinin geri gelecek. Yok. Peki ahirette bir şey kazanabilecek misin? İmtihana sabretmedin ki. Dinden çıktın veya itaattan çıktın. Bu sefer öldüğünde de ahireti de kaybettin. Senin durumun ne oldu şimdi? Halbuki sabretseydin, Allah'ım beni imtihan ediyor deseydin, ben razıyım Allah'ımdan deseydin, ben Allah'ımın dininin hükümlerinden taviz veremem deseydin, haramlardan sakınmaya devam edeceğim, kaça patlarsa patlasın deseydin, dünyada bir nimet, bolluk görmesen, sıkıntı çekseydin bile, ya dünya kaç dakika, kaç saniye, ne kadar, beni her an ölebiliriz. Ne mutlaka da öleceğiz. Ne bedi ahiret var, sonsuz hayat var. Bu 10 sene, 20 sene, 50 sene önümüzde var mı yok mu belli olmayan bir hayat için sonsuz hayat terk edilir mi? Bu oraya tercih edilir mi? İslam'dan çıktın, ibadeti bıraktın. Bu taraftan da Allah'a şahitini itiraz ettin. İmtihanı kazanamadın. Hasira dünya vel ahira. Dünyayı kaybetti. Neden? Zaten Allah imtihan etti ya onu. Hastalıkla, kıtlıkla, fakirlikle, hakirlikle dünyayı kaybetti diyelim şimdi. Dünyada zarara düştü. Peki bu hal üzere ölse, razı gelmedi, ya Rabbi sendendir demedi, ne yaparsan hayırdır demedi. Olanda hayır var, sen benim şerrimi istemezsin. Ya günahlarımı kefareti tertemiz ediyorsun, cennete girdirmek istiyorsun. Ölürken kabirde, sıratta, mahşerde sıkıntı çektirmek istemiyorsun bana. Benim günahlarımı böyle temizlemek murat ediyorsun. Kurban oldum. Sen benim Mevlamsın, yarımsın, dostumsun, yardımcımsın. Ben senin kulunum. Sen bana şer yapar mısın? Bu kafada da değilsin. Bu sefer ahirette kaybettin. ذَٰلِكَ وَالْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ İşte aşikâre zarar. Yani gözle görülür bir şekilde maddi ve manevi kayıp ancak bundan ibarettir. Sen ne yapıyorsun ya? Kimden ne medet bekliyorsun? Kimin sana ne faydası var? يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلْكَ وَالضَّلَالُ الْبَعِيدِ İnsanların sana ne fayda yaratabilirler? Hasta etse Allah ne şifa yaratabilirler? Efendim çocuk verse geri mi alabilir? Çocuğunu alsa geri mi verebilirler? Ondan sonra efendim bir faydası olmayan, bir zararı olmayan, deist olsan, ateist olsan, Buda'ya tapsan, Budist olsan, haşa İsa Aleyhisselam'a tapsan, haşa İsa Aleyhisselam kendine taptırma haşa, ama işte tapıyorlar Hristiyanlar. Allah'ın oldurduğu kızı var dese haşa. Veyahut efendim ben Allah'a inanmıyorum, peygamber inanmıyorum. Ne kere edeceksin? Sana kim bir fayda yaratabilir? Senin bir zararını, belanı kim başından kaldırabilir? Yok. Sen şimdi faydası olmayan, zararı olmayan efendim şeylere yöneliyorsun. Kainatı yaratan Allah-u Teala bütün faydalarımı, zararları yaratan da o, defeden de o, veren de o, alan da o. Böyle bir Allah'la arayı bozuyorsun. Bozmayı göze alıyorsun. Bundan daha ırak, daha uzak bir dalalet, bir kayıplık, bir yitiklik, bir gümrahlık. Gümrah yani yolu kaybetmiş demek. Ne olabilir? Onun için patrondan medet bekliyorsun, amirden medet bekliyorsun. Efendim ondan, bundan, şundan, onu bunu Allah'ın yerine, peygamber yerine koyuyorsun. Onlardan bir kar umuyorsun. يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ. Efendim puta tapanlar için de geçerli, Allah'tan gayrine itaat edenler için de geçerli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i terk edip başka dostlar bulanlar için de geçerli. Zararı faydasından daha yakın olanlara yalvarıyorsun, tapıyorsun, yöneliyorsun. Allah Resulü'nün İslam'ının yolunu bırakıyorsun onlara. Mücamelet ediyorsun, mülanet ediyorsun, müsamaha gösteriyorsun, taviz veriyorsun. Lebisel mevla ve lebisel aşir. Bu ne kötü bir dosttur. Bu senin dost tuttukların. Kötü günde yoktur. Ölürken yanında yoktur. Kabirde yoktur. Sıratta mahşerde yoktur. Mizanda yoktur. Yardım edemez. Nerede kaldı ki? Dünyada da yoktur. Kaç kişi başına bir şey bela geldiği zaman? Kötü gün dostu kaç kişi? Dünyada da. Bu ne kötü dosttur. Bu ne kötü efendim arkadaştır, refiktir, muaşirdir. Sen ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ne güzel mevla, ne güzel yardımcı, ne güzel dost, ne güzel sahip olan. Allah'a bırakıyorsun be kardeşim. 60 sene, 70 sene ibadet edip son nefeste gidip vasiyette zarar vererek kendine de ait bir şey değil, peşinden bıraktıklarınla ilgili bir şey de niye Allah'ın hükmünü çiğniyorsun? Niye burada zaten şeriat yok diye kanıyorsun? Efendim şeriatınla amel tatbik edilmiyor, haramlar mubah oldu. Haşa, nasıl bu tezi savunuyorsun? Yani senin Allah ve Resulüne itaattan başka çaren mi var? Benim çarem mi var? Çıkar yolum mu var? Ben zaten inanmıyorum. Raydan çıktım. İnanmıyorsun da inanmamak çözüm müdür? Çare midir? Ot musun? Koyun musun? Keçi misin yani? Mesul mükellef tutulmuş bir insansın. Akılla bezenmişsin. Sana vahiy gönderilmiş, peygamber gönderilmiş, kitap indirilmiş. Ben bir şeye inanmıyorum, kabul etmiyorum. Tamam da bu dünyada yaşıyorsun be kardeşim. Ot bile bir işe yarıyor, bir koyun. Onu çiğniyor, miniyor da bir süt yapıyor. Bir et yapıyor, insanlara bir faydası oluyor. Sen kendi aleyhine çalışan, kendi canını cehenneme atan, azaba satan bir durumdasın, bir konumdasın sen. Allah bunun için mi akıl fikir verdi ya? Bu alemler kendi kendine mi dönüyor dolaşıyor ya? Bu güneş, ay, bu yıldızlar, bu sistemler, bu yağmurlar, bu dolular, bu karlar, bu denizler, bu dereler, bu ırmaklar, bu yaratılanlar, bu ölenler, bu diriltilenler, bu doğanlar, bu ölenler, bunlar kendi kendine mi oluyor ya? Kim kendi canını alır? Kim ölmek ister bütün dünya? Adamın olsa yaşayamıyor bir saniye daha sonra. Anlasana ki bu irade bizim elimizde değil, bu kudret bizim elimizde değil. Biz kendi kendimize ot gibi bitip bitmeyeceğiz ya. Evrim teorisi, devrim teorisi, sersem sersem, çatlak çatlak işler. Böyle bir şeyler olabilir mi? Kendi kendine bu işler yönlenebilir mi, yönetebilir mi ya? Şimdi haberlerde veriyor yine. Allah'ım ya Rabbim yani. Tekere'de de haber bulamamış. Yani orada bir tane gök taşı gelmiş de amatör kameramanların derken işte herhalde uzay yine şeyini çekenler. Bizim evden onu göremezdik. Efendim bir fotoğraf makinesiyle. Yani yine bir kameralar çekmiş onu böyle yörünge böyle. İşte efendim yörüngesinden çıkmış da bir gök taşı da milletin efendim aklı başından çıkmış da kalpleri yeniden oynamış da bakanların. Biz rahat rahat uyuyorduk işte. Saat kaçta oldu bilmiyorum yani. Ya uyuyorduk ya ne yapıyorduk bilmiyorum da. Göktaşı işte böyle gelmiş. Oradan yörüngeden biraz çıkmış. Ne yörüngeden çıkmış? Yörüngeden çıkan bir şey yok. Küllün fi felekin yesbahun diyor Kur'an. Hepsi bir felek ve yörüngede yüzüyorlar. Allah-u Teala sana Yasin suresinde bunu ayette söylüyor. O da onun yörüngesinin bir kısmıdır. Sen zannediyorsun ki çıkmış. Sen yoldan çıkınca, raydan çıkınca herkesi de kendin gibi zannediyorsun. Milleti nasıl bilesin? Kendim gibi. O da diyor ki göktaşı diyor yörüngeden çıkmış. Az daha bir de çatacakmış. Bilmem ne haberlere bak ya. Haberlere. Ya kıyamet gelene kadar bir şey çatıp da dünyanın bir tarafını göçüreceğine dair ne bir ayet var ne vardır. Kıyamet geldiği zaman bütün sistemler birden zaten İzlesem şükür hurat ve eden hücumun kederat ve eden cibari şükürat. Güneş dürülecek, yıldızlar dökülecek. Bütün sistem birlikte bozulacak. Onu konuşmuyoruz. Ve me teşekkakus sema bil hamam. Bu gökler yarılacak. Beyaz bulut 7. katın üstüne onu patlatacak. O 16.'nın üstüne öyle öyle. Daha nerelerden konuşuyoruz? Biz daha 1. kat semayı bile görmüyoruz. Mevcut mekfuf bir dalga bulut. İşte efendim fezadaki ne diyorsunuz ona? Gaz. Onları görüyoruz yani. Daha nerede 1. katı göreceğiz yani? Ondan sonra da bir şey yörüngesinden çıkmış da bize doğru geliyormuş da. Ah yine yörüngeye geri dönmüş de falan. Çok heyecanlanmışlar. Saçma sapan şeyleri bilgi diye millete yutturuyorlar. Kur'an'a, sünnete muhalif. Mevla Teala bu sistemi kurdum diyor. Bu düzeni kurdum diyor. Eşşemsiyen bekile entüdrikel kamer. Olellel sabikun nar. Güneş aya yetişemez diyor. Ayın bir ayda dolaştığı burçları güneş bir senede dolaşıyor. Onun kadar hızlı gidemez diyor. Gece gündüzü geçemez diyor. Küllü fifelik esbaun. Hepsi bir yörüngede bir sistem ve nizam içerisinde yüzüyorlar diyor. Devri daim ediyorlar buyuruyor bunlar. Ayet ya. Senin sistemi bozuk. Bir de insanlarla cinler ayarı kaçmışlar. Geri kalan Allah-u Teala bütün yarattıklarını. Eşşemsü vel kamer bir husban. Güneş sistemi, ay sistemi, gezegenler sistemi. Bunlar hepsi hesapladır, kitapladır buyuruyor sen. Allah'ın hesabından dışarı çıkmamış. Eğer orada bir çıkma diye görüyorsan o da hesap dahilinde. Sana göre bir yörüngesizlik, bir sapma saptıyorsan o Allah'a göre değil. Allah'ın hesabından çıkmış değil. O da Allah'ın hesabının zımnında dahilinde. Anladın mı? Sana göre o. Onun için sen bu Allah'ın Celle Celaluhu, bu alemleri yaratan, bu düzeni yöneten bir Allah varken ben ona da inanmıyorum. Peygamber gönderdiğine de inanmıyorum. İyi o zaman. Kitap indirdiğine de inanmıyorum. Yani koyunu bile ipsiz sapsız çobansız bırakmıyorlar. Bu kadar alemleri, felekleri, melekleri yaratsın. Bu kadar milyarlarca insanı yaratsın. Ondan sonra kim kime ne yaparsa yapsın. İsteyen isteyen ne bindirsin. Ne kul hakkı var ne Allah hakkı var. Kimseye bir şey sorulmayacak yani. Öyle mi? Aklına, senin aklın varsa zaten aklın yok ise mesul değilsin. Ne mutlu sana aklın yok. Ama aklın var ise sen nasıl böyle bir mantık kurabiliyorsun ki efendim... Bu kadar insan başıboş, kim kime ne yaptığından da yarın ahireti de yok, hesabı da yok, kitabı da yok. Bu sistem böyle kendi kendine oluşmuş, gelişmiş, ot hükmündeyiz, biteriz, yiteriz. Ne saçma bir şey. Bütün Kur'an-ı Kerim bu hikmeti anlatıyor. Onun için kardeşler, Allah'ın şeriatinden ayrılmayalım. Allah'ın dininden ayrılmayalım. Allah'ın hükümlerine itaatsizlik yapmayalım. Kur'an ve sünnete muhalefet yapmayalım. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı ki bütün Kur'an ve sünnetten ulemamızın, selef-i salihin, geçmiş büyüklerimizin, müştehitlerimizin bize kadar tertemiz şekilde muhafaza edip, koruyup, kollayıp, zerre kadar bir şey içine karıştırmadan, bulaştırmadan, sadeliğiyle, safiyaneliğiyle bize ulaştırdıkları bir itikad, işte kavaid-ül akaid derslerinde onlar anlatılıyor mesela. Çarşambaları YouTube kanalımızdan yapıyoruz. Şimdi Lale Gül de yeni yayın döneminde başladı vermelere. İtikad dersleri de veriliyor. Şifa-i Şerif dersleri de veriliyor. Takip edelim, dinleyelim. İlmimizi artıranlara kulak verelim. İlmimizi artıranlara, hidayetimizi artıranların sohbetlerini dinleyelim. Anladın mı sen? Bizi Kur'an ve sünnet yoluna davet edenleri dinleyelim. Bizi şirke çağıran, hadisleri inkara çağıran, namaz kılmamaya davet eden, faiz yemeye davet eden, yok İslam yokmuş da şeriat düzeninde değilmişik de bilmem ne. Ya bir hoca böyle bir şey deyip de faiz helaldir denir mi ya? Yok efendim cumaya gitme denir mi ya? Burası tarihlardır askere gitme denir mi? Kesin Yunan, Rus bilmem ne bizi işgal etmesin. Amerika oradan beri gelsin, Fransa bizi işgal etmesin. Kaç defa işgaller oldu bu memleket askere gitme. Yok selefiymiş de bilmem neymiş de. Sapık sapık adamlar milletin karısına kızına göz dikmişler. Kocanız gavur zaten gelin bana ben sizle ilgileneyim diyor adam ya. Yani şimdi siz ondan sonra boşluk varmış da millette ateist olmuş, deist olmuş, bilmem ne olmuş da selefilere 13'ün yöneliş artmış da. Ya kardeşim tabii İmam Hatip'teki bazı hocalar, ilahiyatteki bazı hocalar Kur'an'ın aleyhine bile konuşursa, sahabenin aleyhine konuşursa, hadisleri tümden reddederse, İslamoğlu gibi adamlar Bukhari neymiş, o neymiş, bu neymiş bilmem ne. Kur'an'daki ayetlere bile temsildir, tiyatrodur. Böyle bir şey olur mu işte deniz çekilmiş, yarılmış, Musa Aleyhisselam geçmiş bilmem ne. Bunları bile inkar ederse, bir de bu usta meal yazarsa, buna diyanet bunlara göz yumarsa yıllardır bir reddiye bir itiraz yapmazsa bu adamlar böyle palazlanıp 20 senedir, 30 senedir bunlar böyle ifsat ettiler. Tamam. Şimdi işte gençlik ne yapsın? Bana onu soruyor Veys Ateşler. Gençlik ne yapsın? Gençlik ne yapsın? Gençlik ne yapsın? tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf ilimlerini doğru düzgün anlatan alimleri dinlesinler. Fulya Alegül'de deyse orada dinlerler. Öbür kanalda Semerkant'te konuşuyorsa Ehl-i Sünnet'e göre orayı dinlerler. Ehl-i Sünnet Semerkant'te de Ehl-i Sünnet alimler konuşuyor. Onu da dinleme. Mesela hangi TV'de, hangi kanalda Ehl-i Sünnet üzere bir şey konuşuyor? Dinlesinler. Biz demiyoruz ki bize gelin. Yanlış yanlış şeylerle beni bize rakiplerim varmış. Rakiplerime gözdağı veriyormuşum. Yok efendim panzehiri benim diye ima ediyormuşum. Hasan Öztürklerin, bilmem kimlerin, Deniz Zeyreklerin. Yani zihniyeti bu. Ama siz beni bazınız 40 senedir dinleyeniniz vardır ya. Hocam 40 senedir televizyondan, radyodan konuşuyorum anlamına gelmiyor. Ama tabii 20-25 senedir, 30 senedir kasetlerle de dinleyen vardı. Ama bil fiil gelen de var. Hepsi ölmedi ya benim 40 sene evvel sohbet yaptığım yerde. Yaşayanlar var. Yani ben ne zaman kendime davet ettim? Ben ne zaman Ehl-i Sünnet bir adamı kendime rakip ilan ettim? Doğru konuşan bir adamı dinlemeyin dedim ya. Böyle bir şey var. Düşmanım da olsa, beni sevmeyen adamlar da olsa. Adam soruyordu. Falanca sohbetine gidilir mi diye bana. İsimlerini vermiyorum şimdi. Gidilir diyordum. Neden? Ehl-i Sünnet ve Cemaat dedik ama bana bir gıcıklığı var. Nefsani, şahsani. Mühim değil yani. Beni sevmeyebilir. Hep her zaman derim. Beni sevmek iman şartı değil. Ama ilim alacağınız yerden istifade edin kardeşim. Ölüm geliyor. Ahirete gitmek üzereyiz. Daha farz, vacip bir şey bilmeden. Yani çoluk çocuğa üzülüyorum. Torunlarımın durumuna bakın üzülüyorum. Oğullarımın durumuna bakın üzülüyorum. Millete bir şeyler anlatayım derken mum gibi kendimizi yaktık. Işık verelim derken kendimizi yaktık ya. Hidayet Allah'tan. Bende bir yaratma yok, tesir yok. Kendine asi nefsime bir laf anlatamıyorum. Kimine namazına hiç sebep olmuşum. Yedi kat yabancıların hidayetine, imanına sebep olmuşum. Burada evimde ocağımda veyahut da en yakınımda çoluk çocuğum icabında namaz kılmasa ona bir şey yapamıyorum. Hidayet yaratamam. Ama Allah için ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben size acıyorum, siz bana acıyın. Allah hepimize acısın. İrhamu men fil ardı, irhamkum men fis sema. Siz yerdeki kullara acıyın, gökteki melekler de size acısın, dua etsinler. Yani burada biz ne konuşuyoruz, ne derdindeyiz ya? Para mı alıyoruz? Şifa Şerif yaptık orada bir saat, bir buçuk saat. Dün burada iki saat. Şu an ağzım, dilim bütün yarık içinde, yara içinde şu anda. Bütün boğazlarım yara içinde, zor konuşuyorum. Ben Allah şahit, ben hangi rakibimi tepelemek için burada konuşuyorum? YouTube'dan 1000 kişi, 1500, 3000 kişi, 5000. Bazen oluyor 17 bin, 20 bin, 50 bin. Bazen oluyor 1500 kişi. Ben demiyorum ki burada 3 kişi dinliyor ya, bugün ders yapmayalım. Benim bir derdim yok. Ben zaten para istemiyorum, pul istemiyorum. Ücret istemiyorum. Sitelerimiz bedava, şu sohbetleri koymuşuk binlerce bize. Üye olun, bir kuruş verin demiyorum. İttebi'u men la eselukum ecra ve muhtedun. Sizden ecir ve ücret, para istemeyenlere tabi olun diyor Kur'an. Yok bize üye olun, yok bize para verin, yok bize müntesip olun, yok bize bağlanın, yok bize tapu verin, yok bize kız verin. Bu ne ya? Bu ne? Ben zengin başladım bu işe. Şu andaki durumum, babamın zamanındaki bu yola girdiklerimizdeki duruma göre çok daha muhtaç durumdayım. Birkaç telif ücretiyle geçinmeye çalışıyorum. 80 senesindeki durumumuzda mıyız yani? Değiliz. Ama adamlar köyden çarıksız gelmişler. Köyden çarıksız gelmiş. Eşi İsmail Saymaz diyor ki, sen diyor biliyor musun diyor, Nurullah'ın üzerindeki tapuları bilmem neleri, bütün malını mülkünü çıkarttım. Bu da diyor sırf kendi üstünde olanlar. Bir de onun bunun üstünde olanlar, bir de cemaatler katır katır katır trilyon. Kardeşim, Kur'an-ı Kerim sana diyor ki sizden ücret istemeyen, sizden para istemeyenlere tabi olun. Bizim bugüne kadar hangi sohbetimize gelen kapıdan girerken bilet kesti? Bugüne kadar bana dünya kadar dediler konferans ver. Efendim ki o zaman bazı hocalar yapıyorlardı bunu, profesörler falan. Yani 20-25 sene evveli söylüyorum. Konferans adı altında binlerce kişi gelir. 5 liradan 10 liradan bilet kessek epey bir para kalır. Yani dernek adına, vakıf adına. Hani beni biliyorlar, şahsıma para istemiyorum. Ya dernek adına da olsa, vakıf adına da olsa olur mu? Adam kapıya kadar gelecek. 5 lira 10 lirası bulunmadığı için bunlar bana çok teklif edildi. Pendik'te şurada burada kaç tane salonlar tutulmak istendi. Ya kardeşim, 5 lirası 10 lirası yok diye bu adam gelmiş Atapazarı'ndan, İzmit'ten, hocanın sohbeti var dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden geliyorlardı. Bu adam gelecek şimdi, salona gidecek, adama diyeceksin ki biletin var mı veya yeni bilet verelim sana, kaç lira, 5 lira. 5 lirası yok adamın, simit alma parası yok ya. Giremeyecek oraya, ayet hadis dinlemeyecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz ne zaman para için sohbet ettik? Parayla, biletten bilmem ne. Ha burada siteler kurulan, yine 10 küsur senedir falan ilk başladığından beri bir siteler, bir şeyler, bir sohbetler attık, ettik. Ne zaman ne kuruş, bir kuruş koyduk? Biz sizin ehli sünnet ve cemaat üzere hidayet ve istikametinizi istiyoruz. Keşke gücüm yetse de yazdığım kitapları da 10 binlerce, 100 binlerce, beni Vatikan desteklemiyor ki Adnan Oktar'ı desteklediği gibi. Beni Netanyahu desteklemiyor ki Adnan Oktar'ın arkasında olan gruplar gibi. Veyahut efendim batıl batıl insanlar, adam getiriyor otelde adamla anlaşıyor. İsmini de biliyoruz tabii. Al sana 10 milyon dolar, 2 milyon dolarını kendin ye, 8 milyon dolarını da senin vakfının hizmetlerine ayıralım. Adamın vakfının hizmeti ne? Bunu kim geliyor? Ya, Yahudi geliyor. Alman ekolünden adam geliyor burada Türkiye'deki bazı vakıflarda. Vakfının hizmeti ne? İmsak doğru değil diyor. Bir saat daha yemek yiyebilirsiniz. Bütün milletin orucunu ifsat etmek için. On sonra diyor hadis madis yok. Kur'an'a göre takılın istediğiniz gibi. On sonra diyor Allah bilmez diyor senin kimle evleneceksin. E tabii ki öyle bir şeyler konuşana 10 milyon dolar, 20 milyon dolar para geliyor. Selefilere para nereden geliyor? Selefilere para nereden geliyor? Vehhabilere para nereden geliyor? Şu anda bavul bavul kitap dağıtıyorlar. Çuval çuval kitap dağıtıyorlar. Bütün internet sitelerine adam onu söylüyor. İşte Hollanda'dan işte dün Mete Yarar söyledi herhalde Habertürk'te. Allah razı olsun kendisinden. Çok güzel bilgiler verdi. Yani dedi ki Cübbeli'nin dedi yani ne diyorsun ona da popülariterim bilmem ne. O gavurca kelimeden tam telaffuz edemiyorum. Bir popülariteye ihtiyacı yok ki dedi. Yani demek istiyor ki bu saatten sonra yeni mi meşhur olacak bir adam? Meşhur olmak yani meşhur olma ihtiyacı yok. Nereden çıkartıyor bu işler işini konuşuyor diyorsunuz. E bir de riski var diyor bu işin. Can tehlikesi var. E var. E şimdi diyor bu adam da bunu diyor niye böyle çıksın ortaya meşhur olmak için de böyle iş yapılır mı diyor. Mesela kendine göre orada bir yorum yaptı. Allah kendisinden razı olsun iyi niyetinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Tanışmıyoruz, görüşmedik hiç, ne telefonla bile görüşmedik. Ama yani insaflı insan, beni sevmiyor da olabilir, seviyor manasında konuşmuyorum. Ama bir tespit yaparken bir insaflı, bir vicdanlı yaklaşmak lazım değil mi? E şimdi bunlara nereden bu paralar geliyor? Efendim dünya kadar siteler ne açıyor? Bak bugün Ebu Hanzele hakkında herhalde tweet mivit bilmem ne bir şey varmış. Hashtag mi ne açmışlar diyorlar. İkinciye bilmem neye çıkmış. Ya ben ne desem hangi lafı şunu destekleyin arkadaşlar Müslümanlar desem. Nereden ikinciye çıkacak? Nereden birinciye çıkacak? Ondan sonra diyorlar selefilerin arka planı var mı destekçisi mi? Kardeşim Türkiye'de herifler istediği anda efendim hashtag açıyor. İkinciye çıkıyor. Bilmem ne kadar da o hashtag orada durmuş. Ebu Hanzele'yi devlet suçlu görmüş, hapse atmış. Adalet sistemi güçsüz. Ben bilmiyorum, dosyasını incelemedim. Ben zaten bunlara bu bilgileri verirken de bu suçlu, bu suçsuz demiyorum. Bunlarda silaha temayül var. Dış güçlerle irtibat var. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire. İngiliz, Amerika arka plan. Onlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerlerle iş yaparlar. Bunlar direkt İngilizler, Amerika ile iş yapmaz. Ama para aldıkları, destek aldıkları adamlar İngiliz uşağıdır, Yahudi uşağıdır, Amerikan uşağıdır. O ayrı dava. Onlar onu görürler, görmezler, saftırlar, anlarlar, anlamazlar. Ama en nihayetinde bugün Suriye'de yaptıkları ortada, bir PYD'de efendim Siyonistan, Kürdistan adı altında bir Siyonistan Yahudi'ye yeri hazırladılar. Yahudi'ye o yeri onlar açtılar. Bugün dünyadaki bütün Müslümanların başına bela olmuş durumdalar. Boko Haram'ından tut, Afrika'yı kasıp kavuruyorlar. Somali bile o gün televizyonda onlar aklıma gelmedi. Eşşebap. Şurada Türkiye ne güzel Somali'yi eğitiyor, şey diyor, güzel bir huzur üzere biraz ilerlesinler, şey yapsınlar, esaretten kurtulsunlar falan. Bir eşşebap bir şey çıkartmışlar. Yine o selefilerin, her yerde isimleri var. Bir tarafta Boko Haram'da, bir de eşşebap, bir tarafta bilmem ne. El-Kaide bir tarafta, En-Nusra bilmem ne, her tarafta bir şey koymuşlar. Ondan sonra geliyor Türkiye'nin oradaki millete yardım getiren efendim insanların açlığına, ilaçsızlığına çare olmaya gelen Türk konsolosluğundaki, Türkiye'nin Kızılay'ındaki adamları bombalıyorlar. Geliyor yine Müslüman. Eşşabab yani. Bir Somali'de bile bir rahat edemiyorsun ki oraya bir Müslümanlara bir yardım edesin yani. Durum bu. Nereden bunlar bu parayı buluyorlar? Şimdi keşke benim durumum müsait olsa da yazdığımız kitaplardan on binlerce, yüz binlerce, keşke zenginler sponsor olsa da, bunun bir maliyeti var, bilmem ne, beni matbaalar, darphane gibi bana kitap basıp da bedava vermiyor ki. Ben zaten kitap basmıyorum, telif verdiğimiz adama, adam cilt şu kadar, kağıt bu kadar, bilmem ne bu kadar, ne yapacağız? Ama batıla hizmet edersen, para sorunu yok. Para sorunu yok. Her türlü. Adamlara her imkanı sağlıyor. Yahudi Hristiyan. Neden? İslam'ı lekeletmek için. İslam'ı istismar etmiyor. İslam'ın yüzünü çirkin göstermek için. İslam'ı katil, cani, öcü göstermek için. Irz düşmanı, karı düşmanı, kız düşmanı göstermek için. Onun için yapıyor o destekleri böyle. Senin benim gibi birkaç tane hocalarımız var. Allah razı olsun, kardeşlerimiz, arkadaşlarım var. Yani hangimizin ne kadar ne imkanımız var? Keşke kitapları da bedava dağıtsın. Ama geri kalan bu kadar sohbet edilmiş, binlerce konuşma yapılmış, bu kadar sitelerde arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Allah razı olsun. Efendim sohbet koyuyorlar size. Efendim geçmiş sohbetleri, tarabaytları dinliyorlar. Onları hizmete katıyorlar. Bir şey dinleyin, bir ilim alın, bir hidayet rehberi olsun size. Kim kaç para istiyor ya? Kim kaç para istiyor? Kitap alırken mecbur kitabın 10 lira, 20 lira bir ücreti var. Yani cildine göre, kalitesine göre, bilmem nesine göre. O ayrı bir şey. Ona bakarsan Allah'ın Kur'an'ı parayla mı satılıyor? Git bakalım bir dükkandan bedava Kur'an alabiliyor musun? Yani. Onun için buna mesela hediyesi diye bir tabir çıkartmışlardı, değil mi? Hediyesi. Yani neden? Fiyatı denmez yani. Kur'an'ın fiyatı mı olur? Allah'ın kelamı kadimi. Ama tabii bunun bir cildidir, yaprağıdır, bilmem nesidir, matbaasıdır, neşridir. Veyahut internetten gönderiyor, kargosudur, bilmem nesidir. Ondan yani... Ama sohbet kaç lira? Saatlerce, sen yıllarca, belki yüzyıllarca otursan, incelesen, bir arada bulamayacağın ilimleri, bir meleke kesbetmişiz, ulemaya, evliyaya yetişmişiz, onlardan okumuşuz, size hazır taze ilimler sunuluyor burada. Katip Kalender hocamız kalkıyorsa, helal haram meseleleri de dünya kadar faydalı ilimler veriyor adam, bir kuruş mu alıyor ya? Helal haram anlatıyor sana ya. Sen o ilimler nasıl ulaşacaksın kardeşim? Helal haramdan soracaklar kabirde, ahirette sana. Bu da lal gibi adam anlatıyor sana. Öbür hoca efendi işte Ali Ulvi hoca okuyor, Mehmet Ali hoca bir ayet okuyor, hadis okuyor, İsmail Ünlüce tefsir okuyor, Mustafa Özsimce okuyor, ayet hadis okuyor. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. İhsan Şen Ocak hoca efendi bu kadar dersler yapıyor. Yok Mişkat dersleri, şu dersleri, bu dersleri adam. Bürde dersleri. Ya ne yapacak? Bu adamla para mı alıyor kardeşim? Benim nakibim ne? Semerkant'ta hoca efendiler var. Orada öbür kanallarda şurada. Ehli sünnet üzere olduktan sonra hepsini dinleyin, istifade edin. Allah hepsinden razı olsun. Bize ne biz? İsmail Ağa zaten hoca efendiler dolu. Onlar özel sohbetler yapıyorlar. Mescitler şunu her yere gidiyorlar. Sohbet yapıyorlar. Gece gündüz hepsi hizmet ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. İsmail Ağa'da da var. Menzil'de de var. Efendim Erenköy Topbaşı Efendi Hazretleri cemaatinde ne alimler var. Güzel akademisyenler de var. Ehli sünnet üzere konuşuyorlar. Ben ne rakip derdim var ya? Bu kadar büyük bir yelpazeden bahsediyorum. Ama adam sana kafir derse, karın helal derse, küçücük çocuğunu almış. Bak bunlar türbeye gidiyorlar. Bunlar kafir oğlum, görüyor musun? Büyüyünce bunları keseceğiz. Küçücük çocuğun beynine. Bu da bunu videoya çekip izlettiriyor. Böyle insanlar bunlar tehlikelidir. Dediğin zaman dış güçlerle irtibatları var. Burada dibimize girmişler Suriye'de, İdlib'de. Artık söküle söküle buraya kadar gelmişler. Burası bir şey çıban olmuş. Ne zaman patlatacaklar belli değil. Burada İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. 26 ton bilmem bombayı bu sene yakaladık. Bilmem Ayasofya'yı patlatacaklardı şimdi. Yani bunlar bu sene, bu seneki bilgi, taze bilgi. Mesela Kemal Öztürk denen adam çıkmış oradan. Yani diyor ki abartı kabartı. İşte Konya'daki adam diyormuş ki işte efendim 10 bin 20 bin kişiyiz. Olmaz öyle bir şey. Ya 2016'da 2016 raporunda emniyetin raporunda Hürriyet'te yayınlanmış. İşte açıkladım Habertürk'te. 2016'da 20 bin radikal diyor. Emniyet. 4 sene evvel 20 bin radikal diyor. 10 bin 20 bin diyor. Radikal tabana ulaşmış diyor. Emniyet raporu diyor ki Konya'daki bir delinin manyağın diyor. Röportajıyla diyor bilmem ne diyor. Ya kardeşim. Şimdi burada siz nasıl bir gazetecisiniz? Millete yanlış bilgi vermek mi istiyorsunuz? Milleti saptırmak mı istiyorsunuz? Bunlar tehlike değil, bunlara yol verilsin, bunlar böyle herkese kafir desin, müşterilerin tabanı mı artsın istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz yani? Yok bunlar silahlı. Silahlı değil de ideolojik olarak bir herkese kafir karısı bana helal dediği ses kayıtlarını götürdüm, yayınlamadılar. Hepsinin ses kaydı var. Bir kişi, ne bir kişi? Bu Haris'e ne olacak? Bu Haris. Adam diyor 6000 kişiyi yeni döndürdüm diyor. WhatsApp'larıma baksınlar. 6000 müşriyi döndürdüğüm sabit diyor. Kendi selefilerine meydan okurken kendi WhatsApp'a da onu incelesen yine çıkıyor. Kaç kişi ben şimdiye kadar gavurdum. Anam babamı da Müslüman zannediyordum. Şimdi anladım anam babam da gavurmuş. Karım da gavurmuş. Bilmem ne ben şimdilik Müslüman oldum. Adamı Müslüman ettim dediği bu. Müşriki döndürdüm dediği. Anasını babasını gavur kanı helal görecek bir duruma getirdim diyor işte. 6000 diye sayı veriyor. Hem de taze sayı veriyor. Ne diyor benimle uğraşıyorsunuz diyor öbür selefi derneklerine. Ben diyor ne biçim hizmet yapıyorum diyor. 6000 müşriyi çevirdim diyor. Ya şimdi bunlar nerede yaşıyor bu Kemal Öztürk, Kemalettin midir nedir? Nerede yaşıyor bu arkadaşımız? Yok böyle bir şey bilmem. Ama hepsi sonunda geldikleri noktada Cübbeli'ye bindirsin. Tamam. Boş konuşuyor. Abartıyor, kabartıyor. Rakiplerini tasvip etmek istiyor. Panzehiri benim demek istiyor. Kendini methetmek istiyor. Kendi tarikatını kurtarmak istiyor. Haşa ve kella. Benim tarikatım yok. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'ne intisaplı biriyim. Ben tarikat lideri değilim. Yine gidiyor Deniz Zeyrek orada tarikat lideriydi. Veys Ateş'te kalkıp ya adam 50 kere şöyle tarikat lideri değil. İftira yapma adama değilim. Böyle bir vasfım yok ya. Ama kardeşim dava o değil. Sonunda geldikleri zaman tehlike görüyor musunuz? Tabii tehlike görüyoruz. Cübbeli ne diyordu işte? Aynı şeyi söyledi. Ama Cübbeli dediği için Urabalı'ya işte onun itibarsızlaşma. Ya kardeşim siz hakkı arıyor musunuz? Hakkın peşinde misiniz? Doğru haberci peşinde misiniz? Hidayet arıyor musunuz? Siz ne arıyorsunuz? Millete ne anlatmak istiyorsunuz yani? Millete ne anlatmak istiyorsunuz? Ha siz eğer istiyorsanız bu adamlar çıksın bütün millete, türbeye giden herkese, Türk milletinin hepsine kafir de, Türkler müşriktir diyor. Türkler zaten hiç Müslüman olmadı ki diyor. Şu anda diyor zaten diyor Türkler Müslüman olsa diyor ilk başta Konya'daki Mevlana türbesini yıkması lazım. İstanbul'da Eyüp Sultan'ı türbesini yıkması lazım. Adamın kafası bu. Ne 10 bini ne 20 bini ya. Ne 100 bini ya. Silahlı manada 50 bin 100 bin demiyorum. Ama bu kafada 50 bin 100 bin çoktan aşmış. Çoktan aşmış. Böyle bir tehlike var. Ondan sonra bunun sebebi müsebbibi neymiş? Gençler ne yapsınmış? Onu dinliyormuş, onu dinliyormuş, onu dinliyormuş. İyisi de gavur olayım çıkayım. Allah da yok, peygamber de yok. Deist oluyormuş, ateist oluyormuş. Allah bu gençleri mazur tutacak mı? Orada İhsan Şen Ocak Hoca düzgün düzgün gençlere hitap ediyor adam. Ehli sünnet güzel anlatıyor. Öbür hoca efendi anlatıyor. İşte efendim. Bizim kanalda öbür kanalda öbür kanalda dünya kadar Ebu Bekir Sifil Hoca efendi ki beni pek haz etmez benden. Bayağı da aleyhime de yazılar da etti, şey etti. Ben de cevap vermek zorunda kaldım. Keşke vermeseydim. Ebu Bekir Sifil Hoca efendi o biçim ehli sünnet adam. Anlatıyor ehli sünneti. Ateizme karşı, deizme karşı, mezhepsizliğe karşı, ilahiyattaki dalalet ehli bitatine karşı. Ebu Bekir Sifil Hoca. Ben şimdi Ebu Bekir Sifil Hoca'yı dinlemeyin dedim mi hiçbir kere? Dinleyin. Bütün derslerine kadar sonra benim aleyhime de konuşsa. Tamam görüştür. Beni sevmek iman şartı değil. Ama genel manada hoca ben de ehli sünnet. Hani rakiplik meselesi vardı? Hani rakiplik meselesi vardı? Ya yani insan hoca benden iyi arası da falan. Ebu Bekir Sıfır Hoca çok mu aramız iyi? Ama hocamız, hoca efendi. Yaşı da benden büyük, ilmi de benden fazla. Adam anlatıyor bir şey. Ehli sünnet adam. Hiç dinlemeyin, bu dinlenmez, bidat ehlidir dedim mi? Şahsi meseleler oldu bir şeyler. Gazeteye masaya taşıdı, taşımamalıydı. Oradan biz de feveran ettik, yapmamalıydık. Yapmamalıydık mesela, yanlışa yanlış bence, yanlışlar yaptım yani. Tam şeriatsızlık, helal haram hususunda yapmadık da. Yani böyle bu şekilde bir cevap vermemeliydik. Ayrı mesele. Çünkü Sifil Hoca'nın bir ehli sünnet şeyinde bir yanlışı yoktu. Diğer bazı hoca efendileri reddiye yaptık. Onlarda ehli sünnet yanlışı vardı. Vardı. Çünkü Maturidi'ye bidat ehli dedi. Efendim veyahut da Eş'ariye bidat ehli dersen ben reddiye yaparım. Allah gökte diyenlerin de savunulur tarafı var, delili var dersen ben reddiye yaparım. Bak oradan geri adım atmıyorum. Ama öbür şahsi bir mesele olmuş. Buna lüzum yoktu. Tamam mı? Zaruriyat-ı diniye itikat ve amel ve fıkıh belli. Bu konularda ehl-i sünnet ulema arasında tartışma olmaması lazım. Özel toplantılar şurada burada olabilir. Ama bunu taşımamamız lazımdı. Yanlışlar olmuş olabilir. Ama burada şimdi ben söylüyorum sana. O zaman da ben demedim ki bu dinlenme sohbeti. Ehl-i sünnettir dediğim beyanım var. O akitte de yani şahsıma yani hakikaten aşağılayıcı ithamlar olduğu ki gazetelerde yani. Olduğunda da ben ehl-i sünnet derim sana. Bir şey demedim ki. Bir şey rahatsızlık yok ki. Yapabilir. Yani o nefsaniyete girer veya ben girerim. Allah hepimizi affetsin. Olabilir insanlık hali. Ben şimdi bir şey demiyorum. Ama adam şimdi bana kızıp da sakalı şerife tüyü kılı bıraksın falan derse ben reddiye yaparım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalda tüyü kıl diye bahsedemez. Cübbelinin kılı değil ki bu. Ha o ayrı bir şey. Ama genel manada adam sohbet ediyor. Ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnettir efendiye bağlı. Bu adam da düzgün yani efendiye bağlı olmak şartı yok. Onu yanlış anlamayın yani şimdi. Ehl-i sünnet olmanın bir şeyhe bağlılık şartı da yok. İlim ve itikata bağlı şartı var ehl-i sünnetin. Dolayısıyla ben onların hiçbirini dinlemeyin demem ki. Onun için benim derdim size bir Allah rızası için dine dair bir ilim ve hidayet anlatabilmek. İlmimin zekatını verebilmek. Bildiğim kadarıyla. Bilmediğime baksan zaten efendim göğe kadar çıkar. Ben bildiğime göre burada birkaç saat konuşacağım. Bilmediğime göre. Bilmediklerim kıyamete kadar bitmeyecek kadar Allah'ın ilimleri var. Ben ne biliyorum? Ama bildiğim kadarıyla da konuşuyorum. Burada işi nefsaniyete dökmemek lazım. Önümüzde memleketimiz için tehlike var. Vatanımız için tehlike var. Mezhepsizlik büyük tehlike. İtikatta mezhepsizlik, Maturidi veya Eş'ari'nin dışında. Ben ehl-i sünnetim ama Maturidi Eş'ari değilim. Böyle bir şey yok. Ben ehl-i sünnetim ama Maturidi Eş'ari değilim. Böyle bir şey yok. Ben insanım ama hiçbir ırktan değilim demek gibi bir şey. Nasıl sen insansın da hiçbir ırktan değilsin? Nasıl bir ırktan değilsin? Adem Aleyhisselam'ından beri genetiği çocuklarından ırklara bölmüş. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا diyor Kur'an. Şubelere, kabilelere, fırkalara böldüm diyor sizi. Allah böyle yarattım sizi diyor. اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرٍ وَاُنْسَى bir erkek bir dişiden yarattım. Hepimizin için. Onun için evrim teorisini savunanlar şirktir diyorum. Çünkü bu ayeti inkar ettiği için. Direkt ayete çatır. Bir erkek bir dişi diyor. Şimdi sen ama sonradan kabileleri ayırdım diyor. Ve cehennem, şuben ve kabale, tarif, renkler, diller, ırklar. Irk zaten damar demek yani. Ona göre babasından, atasından, Adem Aleyhisselam oğullarından en son geliyor. Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan şu andaki bütün dünya oradan geliyor. Sam, Ham, Yafet. Üçünün de babası Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın da babası Adem Aleyhisselam. Yani geriye. Tamam. Ama sen şimdi diyorsun ki ben insan cinsin dedim. Evet. Ama ben hiçbir ırktan değilim. Ayete muhalif zaten. Allah diyor ki şubelere, kabilelere ayırdım. Sen ayrılan taraftan değilsen insandan değilsin o zaman. Allah ayırdım diyor. Bir yere düştün. Burada üstünlük anlamında, ırkçılık anlamında demiyorum bunu. Sen de diyorsun ki şimdi ben ehl-i sünnetim ama Maturidi Eş'ari değilim. Böyle bir şey yok yani. Ya Maturidi ya Eş'ari olmak durumundasın. Zaten Maturidi Eş'ari'nin arasında birkaç meselede ihtilaf var. Münazaa lafzidir. Yani hangisi olursan ehl-i sünnetsin zaten sorun yok. Ya ondan ya ondan diye de bir şey yok. İkisinden birden de olabilirsin yani. Ben mesela ikisinden birdenim yani. Mesela icabına neden? Çünkü ulema zaten onları telif etmişler o meseleleri yani. Dolayısıyla bir itikadi konuda bir naslarda bir sarih şeylerde zaruriyat-ı diniyede bir ihtilafları yok ki. Ben efendim Müslümanım, ehl-i sünnetim evet. Dört mezhepten fıkıhta dört mezhebin dışındayım. Nasıl oluyor öyle? Nasıl dört mezhebin dışında oluyorsun? Ben namaz neye göre kılıyorsun? Kafama göre kılıyorum. Kıl bakayım, kılıyor. Kıldığın zaman bakıyorsun ya namaza ve muhalifet içtihadına uyuyor ya Şafii böyle birinden öğrendi. Öğrendiğini onlardan öğrenmiş yani. Bu kadar basit. Sen peygamberle görüşüp ondan direkt öğrenmediğine göre bir aracıdan öğrendin. Mesele bu kadar basit. Sen nasıl namaz kılacaksın da efendim dört mezhebin dışında kılacağım. Dört mezhebin dışında kılman için o zaman havaya kalkacaksın efendim takla atacaksın. Ondan sonra bir de parende atacaksın üstüne. Ondan sonra böyle namaz kılacaksın. O zaman ben de sana dedim ki namaz sen dört mezhebin dışında yap. Hareketler yaptın. Ama onun adı namaz olmaz ki. Dolayısıyla kardeşim bugün yani Hilmi Demir profesör çok güzel bir şey söylüyor. Ben o işleri çok bilmem, bu akademisyenlerin tarzlarını, üsluplarını. Hakikaten o onu çözmüş. Ya sen diyor 80 ihtilalinden beri ilahiyatta, İmam Hatip'te çoluğa çocuğa ne okutuyorsun? Mezhepler üstü bir din. Ya okul kitaplarına ben gördüm 5 mezhep, Caferi'yi de 5.'ye katmış. Ya olursa 5, 6, 7, 8 olacak. Anladın mı? İlle 4'te kalmayacak. Ya da olmazsa hiçbiri yok hacı abi. Bu ne dalalettir ya? O zaman mezhepleri üstü yapmayalım. Tamam, ne yapalım o zaman? Tamam, mezheplere göre yapalım. Ne olacak o zaman? O zaman 73 tane fırka var. 73'ünün de millete inancını anlatalım. Mutezilesi, Cebriyesi, Kadriyesi, Müşebbiyesi, Mücessimesi, Muattalesi, say da say, Mürciyesi bilmem nesi. 72 bilmem ne belası var. Hadis-i şerifte 72'si dalalet fırkası. Kulluhum finnâr illâ vâhid. Hepsi ateşte, biri müstesna buyurulan. Yani illa diyor ki o zaman mezheplerin tümünü okutalım. Yahu zaten çoluk çocuk gelmiş burada müftü olacak, vaiz olacak. Adam gidip de efendim Şiası, Caferiyesi, Hulatı bilmem nesi, İsmailiyesi, hangi fırkası, fırakı, dahallesi. Sen bunların birini, bunları ne anlatıyorsun çocuğa ya? Adam sana Maturidi anlattı da mı öbürüne vakti kaldı ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Ehl-i sünnet uleması, Kur'an'dan, sünnetten hep ayet-i hadise dayalı şekilde önümüze getirmişler, kotarmışlar, koymuşlar. Şimdi mezhepler üstü. Mezhepler üstü ne demek? Dinsizlik yani. Ola Ramazan Butin, Said Ramazan Butin bir kitabı var değil mi? Ella mezhebiye kantaratü la diniye. Mezhepsizlik, dinsizliğin köprüsüdür. Bu bir kitaptır. Çok ilmi bir kitaptır yani. E çünkü neden? E bu nasıl bir şeydir ya? Bir namaz, bir zekat, bir oruç anlat. Ayetten, hadisten kendin bulacak, çıkaracak. Nerede çıkaracak ya? Sabah namazının farzının iki rekatını bile çıkaramaz. İki olduğu yok. Yani Kur'an'da ayette hiç yok namaz zekatlarıyla ilgili bir konu. Kılınış şekliyle ilgili bir konu. Zekatın, yani işte mezhepsiz yapınca ne olacak? Dinsiz yapacak. Mesele bu. E sen ilahiyatta, İmam Hatip'te bile mezhepler üstü okutuluyor diyor. Kim diyor bunu? İşte Hilmi Demir Hoca diyor. Böyle diyor, mezhepsiz, mezhepler üstü kafana göre takılabilirsin, istediğinden istediğini alabilirsin. Böyle bir şey din okutulur mu diyor. Ondan sonra ateist oldu, deist oldu. Ondan sonra geliyor, sorumlusu cübbeliymiş gibi. Peki gençler ne yapsın? Gençler ne yapsın? Ehl-i sünnet vel cemaat ulema. İlahiyatta da var. İmam Hatip'te de var. Yok değil. Ama batıl ehlinin, bidat ehlinin sesi gür çıkıyor. Öbürlerin sesi az çıkıyor. Onun için ehl-i sünnet vel cemaat olduğu şahitli, ispatlı, delilli hoca efendiler, ben bunları keşke dedim ya, bunları bir birlik yapın. Bu birlik içerisinde bir üye olun. Hiç olmazsa talebe malebe kimden okuyayım, kime sorayım, ne edeyim dediği zaman da bu üye, buraya üye olurken de hassasiyet olarak ehl-i sünnet hassasiyetini, zaruriyatı tabii, üst kimlik. Alttaki teferruata girmiyoruz. Tarikat inanıyor muymuş, inanmıyor muymuş, şeyhe bağlı mıymış, bağlı değil mi? Bunlar ehl-i sünnetin kaidesi değil ki. Ehl-i sünnet itikat kaideleridir. Dolayısıyla veya burada amel ediyor muymuş, etmiyor muymuş? Bu da olmaz. Çünkü adam sabaha kadar namaz kılan Vehhabi var. Çok takva gözüküyor. Ondan sonra el alemi karısına göz dedikmiş. O kafir diyor, karısını bana getir. E şimdi böyle sapıklar da var. Onun için burada itikat, iman başlı başına bir iştir. Tabii amelle onun desteklenmesi lazım. Salih ameli olmayanın hani taviz vermesine veyahut yarın bir gün başka hallerine güvenilemez dersin, edersin. O ayrı bir şey. Ama o asla bir ölçü değil. Ölçü kıstas, itikat. Ya şöyle bir birlik bile kurulamadı ki, biz de İmam Hatip'teki, ilahiyattaki bir çocuğa, biz akademisyen değiliz. Ama akademisyen olan hocalarımız var. İşte Bekir Süfil hocadır, İhsan Şen hocadır vesairedir. Dolu var. Efendim Topbaşı ve cemaatine dolu akademisyen var. Necdet Tosun hocadır, şu hocadır. Şimdi Kamil Yılmaz Hoca eski İstanbul Üniversitesi. Dolu Ehl-i Sünnet abilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz. E böyle bir şey kurulur. Bu noktada şu, burada bir üyelik olsa, bir Ehl-i Sünnet. Orada da hassasiyetimiz nedir? Ehl-i Sünnet itikadının zaruriyatında, zaruri olan meselelerinde inanma zorunluluğu. Daha şimdi buna da inanmayan adama da kalkıp şimdi sen burada efendim gel sen de gel aramıza diye üye artırmaya uğraşmıyoruz ki. Neden? Talebeye, gençlere şunların kitapları okunur, şunların derslerine girilir, şunların sohbetleri dinlenir denebilecek bir durum. Ama yapamadık, ben, bana düşen bir iş de değil. Ben fikir bazında böyle öngörülerim olan bir adamım ama fikir kimse yanaşmıyor hacı abi. Ondan sonra da gençlik ortada kalmış. Cenar Testaman çıkar, evrim teorisi Kur'an'a zıt değil. Hadi gençlik inanır maymundan türediğine. Öbürü çıkar, İslamoğlu, Bukhari hepsi efendim yalan, yanlış, uydurma. Ondan sonra sahabe şöyle, sahabe böyle. Hadis madis sünnet hiç böyle bir şey yok. Kur'an'da da ayetlere göre mucizeler yok. Temsil memsil. Gider ona. Öbürü çıkarır bir ekol. Öbürü Şiası Caferiyesi oradan çıkarır bir ekol. Ehl-i sünnetin, Müslüman ehl-i sünnetin çocukları böyle heder olur, gider. O arada da bocalayınca onu da bıraktım. Peygamber edilizm yok. Deist oldum gittim. Yaşar Nuri bile ölmeden evvelki konuşmalarında deistlik uygun geliyor artık. Başka bir çare kalmadı. Koca tefsir profesörü, bilmem ne profesörü, tasavvuf profesörü, uzmanlık alanı, işte doktorası tasavvuf olan bir adamın son geldiği nokta bu. Bunları dinleyenlerin çocuklar ne yapsın? Ondan sonra Cübbeli diyor ki beni dinleyin demek istiyor. Ben şimdi beni dinleyin mi demek istiyorum? Beni dinleyin. Hangi konuda dinleyin? Ehl-i sünnet alimler birliği kurun. Ehl-i sünnet alimler bir araya gelsin. Ama sen şimdi ehl-i sünnet alimleri birliği diye kurduğun bir yere, hocaların hocası diye bir Hayrettin Karaman'ı alırsan, bu Hayrettin Karaman da kalkıp gazetede Yeni Şafak'ta yazarsa ki kabir azabı, mabir azabı millete anlatmayın. Teknoloji çok gelişti. Kamera koyarlar mezara, sonra da kamerayı geri çekerler. Bakarlar münker, nekir, sual, hesap, azap bir şey yok. Gülünç duruma düşersiniz. Daha adam kabir sualinin cevabının, azabının orada kamerayla çekilemeyecek bir durum olduğunu, gayba iman gerektiren bir durum olduğunu, ki kabir azabı Ehl-i Sünnet'in mütevatir imanından, mütevatir, ittifaklı. Ben aşağıdaki ihtilaflı konulara girmiyorum, zaruri. Kabir azabı gibi bu kadar ayetle hadiste delili kaynağı olan, bütün Ehl-i Sünnet itikat metinlerinde efendim varid olan, vakı olan, Ebu Hanife'den tut, bütün Ehl-i Sünnet itikadını yazan, ilk alimlerden son alimlere kadar kabir azabıyla dalga geçen bir adam hocaların hocası diye sen oraya aldığın zaman bu Ehl-i Sünnet birliği olmaz. Veya İsa Sem ineceği konusunu itiraz eden bir Mustafa Karataş. Bu mütevatir. Sahih hadislerde ittifaklı. Tevatür hakkın. Tevatür olunca mütevatir hadis ayet hükmündedir. İnkarı kafir eder. Onun için Alusi diyor ki İsa Sem ineceğinin inkarının küfür olduğunda icma var. Mütevatir konuları konuşuyorum. Sen şimdi bu adamı aldığın zaman neymiş? Eski bizim camialardan şuradan gelme, buradan gitme. Kardeşim ben itikadına bakarım. Ehl-i sünnetin kıstasları var. Bunlara inanıyorsa, namaz da kılmıyorsa, oruç da tutmuyorsa, itikadı bu da, ilmi de varsa, efendim itikadı da bu yöndeyse Ehl-i sünnettir. Buraya alınabilir. Ama bir tutam sakalı da varsa, hacıysa da, hocaysa da, efendim hocaların hocasıysa da, kabir azabını inkar ediyorsa bu itikattır. Beş vakitte kıla, beşe de beş katıyorsa, isterse de tarikat ehli olsun, şu cemaatten bu cemaatten geçmişi olsun, falan hocanın falan şeyhin dostu olsun, beni alakadar etmez. Ben şu anda Efendi Hazretlerinin en yakınından yetişmiş bir adam olsa, bir hoca olsa, hatta beni de okutmuş olsa, şu anda kabir azabını inkar etse veya İsa Aleyhisselam'ı inmeyeceğini söylese, ben o adamı ehli sünnet görmem, göremem. Ben değil ki hiçbir ehli sünnet onu ehli sünnet göremez. Çünkü Allah Resulü tekzip ediyor. Sahih, mütevatir hadislerde. Sahih de geçtik. Manen mütevatir. Ama itikatta hüccettir. Manen mütevatir olduğu zaman. Zaten lafzan mütevatire kalırsan lafzan mütevatir hadisten kaç madde bulabilirsin? Ama manen mütevatirden çıkıyor bütün bu hakait meseleleri. O zaman ben nasıl bu ehl-i sünnet? Ha, beni dinleyin tabii. Neyi dinleyin? Bir ehl-i sünnet birliği kurun, kimliği kurun. Bir alimler, akademisyen olan da katılsın, olmayan da katılsın, medreseler de katılsın. Veya sırf akademisyenler kendi aralarında bunu oluştursun. Ama bir ehli sünnet duruşu olsun. Bir maturidi eşari birlikteliği bir çıkışı olsun. Hilmi Demir Hoca'nın dediği de bu noktada. O zaman da ne olur? Bu maturidi eşari'nin dışında bir şey çoluğa çocuğa okutulmasın. Ehli sünnet ana omurgası bunlardır. 72'si fırakı dahalledir. mezhepler üstü bir din anlatılmaz. Anlatılırsa selefiliğe, vehabiliğe yol açılır. Ateistliğe, deistliğe yol açılır. Ve bu dersleri okutan hocalar bile ölmeden bazıları deist olduk diye öldüler zaten. Sen bu kafayı mı bu çoluğa çocuğa aşlayacaksın? Ondan sonra bu deistlik nereden çıktı? Cübbelinin yüzünden çıktı diye beni suçlayacaksın. Beni dinleyen kim deist olmuş? Beni bu kadar senede izleyen kim ateist olmuş? Ama sizin okullarınızdan yetişenlerde çok büyük bir nesil zayi olmuş, telef olmuş, helak olmuş yani. Suçlusu ben miyim? Sen onu Maturidi Eş'ariye göre tekfirciliğin yanlış olduğunu, insanın namaz kılmamakla kafir olmayacağını, efendim oruç tutmamakla dinden çıkmayacağını, zina yapsa kafir olmayacağını, rey atmakla kafir olmayacağını, milletvekili olmakla dinden çıkmayacağını. Bunlar, hepsi bunlar itikat. Bir şey anlatmıyorsunuz ki. Ondan sonra selefiler propaganda. Adam internetleri ele geçirmiş bilmem ne. Bunların tabanı yok bilmem ne. İşte nasıl ikinciye çıkıyor? Ebu Anzale'nin bilmem soyadı başka. Ebu Anzale diye aramayın Eşte'yi ben dedim. Bilmem adı ne, Halis bilmem ne. Oyuncuk mu, boyuncuk mu bir şey ben. Yani siz yine Ebu Anzale deyince Ebu Anzale zannettiniz. Hoca da boş konuşuyor zaten. Ebu Anzale değil. Halis bilmem ne diye çıktı. Zulme uğradı bilmem ne. İkinciye. Ben bilmiyorum zulme uğradı uğramadı. O mahkemelerin bileceği iş. Mahkeme ne buldu, ne etti, IŞİD irtibatı. Ben bilmiyorum şimdi ben. Bilmediğim bir şey söyleyemem. Burada ben zaten bir şey bildirdiysem de emniyet araştırıyor. Ondan sonra savcılığa veriyor. Savcılık orada bir suç unsuru bulursa baskın yapıyor, operasyon yapıyor. Ben ne bileyim ki? Ben orada zihniyetleri biliyorum. Konuşmalarını görüyorum, duyuyorum. Şekillerini biliyorum. Tekfirci zihniyet. Malı helal, karısı helal, ırzı helal. Bu Suriye'de yapılanı biliyorum. Yemen'de yapılanı biliyorum. Afrika'da, Somali'de biliyorum. Irak'ta biliyorum, biliyorum. Oğlu biliyorum. Afganistan'da biliyorum. Bütün hepsini gördüm. Şimdi de geldi dibimize. Burada da bu tehlike içeride de taban buldu. Sorun bu. Ama şimdi bak, biz hak üzere bir hüküm versek, mütevatir bir itikadi konuda buna inanılması lazım diye şu anda bir reçete kalsak kaç kişi yapar? Kaça çıkarız yani? Hiç. Umurumda ama milletin, ehli sünnetin itikadının maddeleri yani. Ama bak adamlar o kadar gençlik bulmuş. Çünkü bu biliyorsunuz orta yaş yukarısı benim gibiler şey yapamıyoruz. Biz internet tweet bile atamıyorum ben. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Gençlikteki karşılıklarının fazlalığını gösteriyor. Çünkü yaşlılar bunu atamaz, yapamaz orta yaş ve yukarısında. Ekseriyeti, yani şimdi ekseriyeti konuşuyorum. Bir kısmı yapar mı? 80 yaşında da tweet atabilen var. Onu konuşmuyorum. Ama ekseriyeti gençlik bunun. Zehirleniyor. Onun için biz Allah'a Resulüne itaat edeceğiz. Resulüne itaat, Allah'a itaat bileceğiz. Hadis-i şerifleri güzel anlayacağız. Kur'an-ı sünneti millete güzel anlatacağız. Ondan sonra bu memlekette şeriat yok, laiklik var, bilmem ne var diye ona kafir, buna kafir demeyeceğiz. Ondan sonra efendim faiz helaldir, serbesttir demeyeceğiz. İmamların arkasında kılınmaz, memurdu maaşı demeyeceğiz. Diyemeyiz ya, böyle bir şey olabilir mi? Kim kafir ya? Beş vakit cemaate gidebilsek gidiyoruz. Cuma'ya mutlaka cemaate gidiyoruz. Kendimiz kendi aramızda cemaat yapıyoruz ama tabii ben araba süremem demiyorum cami. Efendim en yakını 10 dakika bilmem ne. Gidemeyebiliyorsun. Ama cemaatsız kılmıyoruz. Ama hangi camiye rastlasak imamın arkasında kılıyoruz. İmamın sakalı varmış, yokmuş. Fark etmez. Pantol mu giyiyormuş, şalvar mı giyiyormuş, bu fark etmez. Müslüman adam, Ehl-i Sünnet itikadında genel manada Diyanet'in memurları, özel manada herkesin farklı şeyi, onu bilmem tabii şahsız şahıslara indirgeyemeyiz olay. Bunu yapıyoruz. Ama sen efendim 60 sene, 70 sene geliyorsun. Geldiğin noktada ölümüne yaklaşmışsın. Bir ayağın çukurda, iki ayağın hatta çukura girmiş. Ondan sonra efendim zaten şeriat yok, bilmem ne yok. Miras istediğin gibi bölürüm, bölüştürürüm. Vasiyeti istediğim gibi kafama göre takılırım. Efendim İslam'ın bu şu hükümleri bu zamanda geçerli değil. Ya bunu neye göre konuşuyorsun? Seni sizi kim saptırıyor ya? Kim ızlal ediyor, ifsad ediyor ya? Son nefeste 70-80 sene namazlı abdestli adamlar. Yani bu son da vaktinde nasıl kafir oluyor ya? Bembeyaz sakallı bir adam. Belki de ortalaması 70-80. Sakalı bir tutamdan da fazla. bembeyaz. Videosu var internette. Ben izledim. Ne diyor biliyor musun? Ben diyor bu zamana kadar gavurdum diyor ya. Halbuki gavurdum derken de namazlı abdestli dönemi söylüyor. Selefilere kalmış. Şimdi diyor Müslüman oldum diyor. Bu memlekette diyor. Rey atıyorduk diyor ya. Rey atılır mı diyor ya. Rey atan kafir olur. Ha rey atılmaz. Rey atılmasın ondan sonra gelsin en kötüsü senin namazını, abdestini, ezanını da yasaklasın. Öyle mi? Rey atılmaz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? İslamiyet gulibetü Rum fiyat neler zaman min badi galibim şey galibun. Rumlarla kitap ehliyle kitapsız mecusiler, ateşperestler savaşa girmiş de Allah Teala bile Kur'an'da ve yemeydi yefrahul müminun. Şu anda Rumlar yani kitap ehli kitapsızlara mağlup düştü ama diyor Rum suresi var Kur'an'da. Birkaç sene içinde ki 9'a kadar gidiyor o biz kelimesi. Birkaç sene içinde kitap ehli kitapsız olan mecusilere galip gelecektir diyor Kur'an. Bize ne bundan hoca efendi? Bu bir mucizedir. Sonra gerçekleşmiştir falan. Sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz yaptı ya. Müşrikler sevindiler. Mekke müşrikleri. Mekke döneminde indi bu. Müşrikler dediler ki Ebu Cehiller falan Ebubekir Efendimiz'e falan karşıdan çıktılar. Nasıl ki dediler kitapsız mecusiler, kitap ehli, işte Hristiyanları, Rumları mağlup etti. Yakında biz de sizi mağlup edeceğiz. Diye seviniyorlar. Kitapsızlar kitaplıları yenmiş. Mevzu buradan çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetle inince Ebubekir Sıddık Efendimiz'e gitti dedik işte. Bir iki sene içerisinde yani ayete çok inandığından bak görürsün kitap ehli kitap yenecek mecusilerle. Evşen'e Ebu Celler dediler ki var mısın iddiasına? Varım iddiasına var mısın yok musun? Ne kadar işte 10 deve. 10 deve de şimdiki diyelim ki 3-4 trilyonluk 10 tane jip yani. 10 devesine geldiler. Müşriklerle tutuşmadı. O zaman tabii şu anda böyle bir iddialar müddialar helaldir anlamında fetva çıkartmayın buradan şimdi. O zaman daha bu hükümler belirlenmemiş. Daha yeni dönem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Resulallah ben bu ayette itikat ettiğim için Allah'ın kelamı haktır. Ben dedim ki yeneceğiz iddiasına girdik. Ne yaptınız? 10 devesine girdik. Ya Ebu Bekir dedi. Biz o kelimesi Arapça'da 9 seneye kadar küsuratı var. Burada Allah-u Teala tam sene vermedi. Kaç sene içinde diye. Onun için sen burada 2-3 sene içinde yaptığından öyle yapma. Ne yap? Sen git de ki seneyi işte 9'a çıkarıyorum. 10'a çıkarıyorum neyse. Deveyi de 100'e çıkarıyorum. Çok büyük bir şey biliyor musun ya? Adam iflas eder, her şeyini kaybetmesi lazım. 100 deve ne demek ya? Ebu Cehiller de dediler ki varız. Tamam 100 devesine varız dedi. Çünkü ayetteki kelimenin sene şeyinde 9'a kadar çıktığı için açık ifade yok falan. Ha şimdi mevzu ne? Şimdi Allah-u Teala ne buyuruyor burada? Ve yevmeydin yefrahül müminun binasrillah. Rumlar yakında birkaç sene içerisinde kitapsız, ateşperest, mecusi, işte fürsleri, persleri yenecek mesela. Evet. O gün müminler sevinecek. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Çünkü neden? Bu bir delil teşkil ediyor. Bunlar da onlara karşı bunu iddia ortaya atıyor. Efendim, bozgun vaat ediyorlar Müslümanlara. Onun için müminler seviniyor. E şimdi burada müminler neyle seviniyor? Hristiyan, Rumlar o zaman hak din üzere miydiler? Müslüman mıydı? Değil. Ateşperese göre kitap ehli. Kitap ehli. Kitabını tahrif etmişse de, değiştirmişse de ehli kitap. Onun için mesela kız alınıyor, kız verilmiyor. E mecusiden kız da alınamıyor şu anda. Ehli kitabın kestiği yeniyor put adına kesmediyse. Şu anda da öyle fetva. Mecusinin, Budistin kestiği yenmiyor. Bir ehvenlik yani. Kafir mi kafir? O da kafir. Ama ehvenlik. E meselesi ne? Sen şimdi efendim öyle birisi var ki gelirse senin caminin cemaatini, ezanını kapatacak, namazını, şeyini yasak edecek, karınlarının başını açacak. Öyle birisi de var ki efendim senin ama İslam'ı yaşamana müsaade edecek misal. E sen de gidiyorsun diyor, benim İslam'ı yaşamama müsaade eden adamı destekleyin misal. Sen ne yapıyorsun? Sen diyor burada diyor tağuta rey verdin bilmem ne dedin kafir oldun. Bembeyaz sakallı adam çıkmış diyor ki ben bu zamana kadar gavurdum şimdi Müslüman oldum. O da o selefi ona soruyor. Hacı dede diyor, ne demek istiyorsun diyor. Yani ya bu memleket gavur, buradakilerin hepsi gavur. Rey veren gavur, meclise giren gavur, çıkan gavur. Hepsi herkese kafir. Ben beyaz sakallı adam hidayete eriştim zannediyor. Halbuki tamamen dalalete düştü. Bütün Müslümanlara kafir diyor ya. Kafir dediğin kafir değilse kafirlik sana döner diyor Buhari hadisi ya. Böyle bir tehlikeye bembeyaz sakallı dedeyi düşürmüş. Onun için biz hidayete uyalım. Biz aşırılığa kaçmayalım. Biz istikametten ayrılmayalım. Biz ehl-i sünnet ulemayı dinleyelim. Onların eserlerini okuyalım. Onların sohbetlerine kulak verelim. Ve burada ayrımcılık da yapmayalım. Benim şeyhime bağlı değil, tarikatlı değil. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza ediyorsa, ehl-i sünnetin inanılmasını gerekli gördüğü maddelere inanan bir adamsa, bundan istifade edilir. Biz burada neyin rekabetindeyiz? Ama bidat ehlindense, şalvarına da inanma, cübbesine de inanma. Ne diyeyim? Anan Nurullah. Yeşil sarık, bir tutam sakal. Ama adamla biz niye itiraz ettik? Çünkü de Hazreti Muaviye sahabeye ne dedi? Dedi ki bunlar dedi FETÖ gibi dedi. Efendim dedi Hazreti Ali'ye karşı sahabe 10 bin sahabeye FETÖ dedi. FETÖ de FETÖ terörist ya. Dinler arası diyalogçu. Sen gidiyorsun 10 bin sahabeye böyle konuşuyorsun. Aralarında harp etmişler mi etmişler. Ya ne sebep ettiler ne ettiler? Hazreti Ali tarafı haklıydı. İki sevap alır. Hazreti Muaviye tarafı, Hazreti Ayşe annemiz tarafı, Talha Zübeyir tarafı, Rıdvanullah el-Mecmain hata ettiler. Bir sevap alır. İçtihat hatasıdır vesaire vesaire o konu. Ama ehl-i sünnetin itikadında ne var? Ve nuhibbu sahabete kullehum. Sahabenin tamamını severiz. Dikkat! Aleyhlerine konuşmayız değil. Severiz. Akide-i taviye. Ehl-i sünnetin en büyük itikadı. Maturidi'den de evvel. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın mezhebini üzere yazılmış. İmam Maturidi'den de evvel. İmam Tavi'nin akidesi yani. Sahabenin tamamını severiz. Ne diyor Hazreti Karaman şimdi? Muaviye'yi sevme. Ne severim ne severim. Yok yok ya orta bir yol tutturmuşlar. Öyle bir şey yok. Ehl-i sünnetin itikadının metnini okuyorum. Tamamını severiz. Ve sevmeyenlerden de teberri ederiz. Ne buyuruyor Şeyh-i Şibli? Mâ amene bi Rasûlillah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Men lem yuvakkir ashabı. Sahabeyi sevmeyen demiyor. Sahabenin tümüne hürmet ve tazim, saygı göstermeyen Resulullah'a iman etmemiştir. İmam-ı Rabbani mektubatta bunu zikrediyor. Birçok ulema zikrediyor. Kayda bu. Ehl-i sünnette. Dikkat et. Ne severim ne söverim. Bu ne saygısızlık ya? Bu kim ya? Bunlar sahabe-i kiram ya. Bize ayet hadis getirdi. Bunlar rivayet ettiler ya. Dinimiz bize bunlardan geldi burada. 10 bin sahabe var orada ya. Tazim ve saygı bile şart. Sevmek saygıyı gerektirir zaten. Sevmekten de öte tazim, tevkir ifadesi diyor. Vakkara yuvakkara. Tevkir. Şimdi biz kaideleri böyle tutacağız. Bu kaideye uymayan babamız da olsa, efendim hocamız da olsa, şeyhimizin en yakını adamı da olsa, efendim şalvarlı da olsa, cübbeli de olsa, sarıklı da olsa ehl-i sünnet olamaz. Çünkü ehl-i sünnetin metninde kaideler var. Üst kimlik. Üst kimlik. Maturidi, Eşari hepsi bunun içinde. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki bunun içinde. Bunların hepsi onun içinde zaten. Hepsinin üst kimliği bir. Yukarıda ihtilaf yok itikatta. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi anladınız mı? Ne yapmak istedim? Daha da çok önümde bir şeyler hazırladım, bir şey ettim ama hiç hazırladığım hiçbir şeyi konuşamadım. Dolayısıyla ben size ehl-i sünnet hassasiyeti üzerine şeriattan, sünnetten ayrılmayalım, ehl-i sünnetten ayrılmayalım, istikametten ayrılmayalım. 60-70 sene gidip de sonunda sapıtmayalım. Efendim bu memlekette şeriat yok, Kur'an yok, İslamiyet'in hükümleri yaşanmıyor diye sapıtmayalım. Haramlara düşmeyelim, milleti tekfir etmeyelim. Bu mehalde bir şeyler oldu. Dandana kuşu gibi daldan dana atlamak suretiyle konuşurum. Şeklim bu. Allah Teala cümlemiz hakkında hidayetler halka eylesin. İstikametten ayırmasın. Amin. Şehit askerimiz, piyade uzman çavuş Serdar Temelli Çok üzüldük, yandık. Tabii yani ben haberlerde de rastlıyorum. Bazılarına haberlerde rastlayamıyorum da. Bazıları bu isimler bana geliyor. Hepsine rastlayamıyorum haberlerde. Resimlerini gösteriyor ya haberler. İşte bunun resmini falan da gördüm falan. Üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Şad eylesin. Kabrin nur eylesin. Seyyahat mahvelesin. Hasenata tebdil eylesin. Ondan evvel de vefat etmiş olan cümle asker polis şühedamızın ervahın şad eylesin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما أوسعه علم الله الله الله الله جل شأنك وجل جلالك وعم نوالك ولا إله غيرك يا رب العالمين. Bu şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli kardeşimizin ve bundan evvel ta Alparslan Gazi'den beri bu Anadolu'yu bize yurt olarak bırakan, armağan eden, hediye eden cümle şühedamızın, huzatımızın ervah-ı tayyibelerine hediyeledik. Bizden kabul eyleyip ruhlarına şu saatte mübarek cuma gecesine vasıl eyle ya Rabbi. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Geride bıraktıklar ailelerine sabrı cemil, ecir cedil, salih amelleri, hayırlı uzun ömürler nasip et. Ya Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Azerbaycan ordusunu Ermenistan kavurlarına galip eyle ya Rabbi. Mansur, muzaffer eyle ya Rabbi. Adasın adamızı mağlup, mekhur eyle ya Rabbi. Bu terörist, gaspçı, katil Ermenistan adamlarını, PKK da orada. Merak etme, suyundan da koy. İran açtı şeyi. Efendim tank da gönderdi İran Ermenilere yardım için. Müslüman, ya Müslümanı da bırak. Azerbaycan'daki yani hepsi olmasa da beraber ekseriyetle insanlar Şii mezhebinden Müslüman. İran'da o resmi mezhep olarak devletin ki Azeriler de orada 35 milyon Azeri var İran'da vatandaş. Onlar da Müslüman. Hem de aynı mezhepten. Kendi ama Türk düşmanlığına karşı gavur dostluğu göstermek için Ermenistan'dan Rusya'yla efendim Putin'le Ermenistan'dan anlaştı. İran şu anda kendi Azerbaycan'ın bürokratlarının seslerinden de size paylaştım. Ve birçok konuşmaları da dinlediğinizde görürsünüz. Dün tank da gönderdi. Ondan sonra bütün işte PKK'nın adı yani İran'da bulunanlarının onları paketledi. 300 kadar bilmem ne resimleri ortada. PKK öyle bir yani şey montajlamaya müsait bir argüman ki yani nerede bir gavur var onun yanındalar. Müslümana karşı, vatanını savunana karşı, kendi yurdunda ikamet etmek isteyen vatandaşa karşı işgalci, gaspçı, katil, cani, terörist, PKK, PEJAK, PYD neyse bunlar hepsi İran'da bunlarla beraber. Hepsi de Ermenilerle beraber. Hepsi de cehennemdekilerle beraber. Canları cehenneme yani. Ya adam orada Karabağ, Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın kendi toprağı ya. Hocalı'da katlenmedi. Çoluk çocukları kestiler ya. Nasıl ki burada Kars'ta, Erzurum'da, şurada, burada hala toplu mezarlar çıkıyor. Ermeni katliamı. Soykırımı biz mi yapmıştık? Ne biz yapmıştık? Onlar bize soykırım yaptılar Osmanlı'ya son zaman. Soykırım yaptılar. Çoluk çocuk demeden. Çoluk çocuk demeden hepsini eştiler deşte karınlarını ya göğüslerini deştiler. Hocalı'da da daha yakında 10-20 sene evvel Hocalı'da yaptılar aynı şey. Şimdi Azerbaycan'a yine kendileri durup dururken yine saldırdılar. İşgal ettikleri topraktan bir de bu tarafa daha saldırıyor. Adam yeri almak istiyor şimdi. Bugün Trump, Putin, Macron, İran zaten o hepten efendim işin içinde. Üç gavur toplaştı. Hiç Amerika Rusya bir yerde birleşiyor mu? Birleşmiyor. Burada birleşti. Demiş Azerbaycan'a diyorlar ki durun. Neden? Baktılar ki Ermenistan kaybediyor. Azeri ordusu işgal topraklarını geri alacak. Bunu görünce eğer yeniliyor olsaydılar da Ermenistan bu taraftan biraz daha toprak alıyor olsaydılar hiçbiri durun der miydi? Bak. Demez. Adam kendi toprağını geri alacak Azerbaycan. Efendim şimdi hemen üçü birleştiren. Durun silahları durdurun. O tarafa söyle o başlattı. Ama Azerbaycan da diyor ki işgal topraklarımız geri alıncaya kadar efendim ya çekilsinler Karabağ'dan tamamen bütün köylerden ya da biz durmayacağız diyor. Allah yardımcılar olsun. Allah'ım melaike ordusuyla teyit eylesin. Türk ordusu da, devleti de, hükümeti de onların yanında. Cumhurbaşkanımız meclisin açılış konuşmasında bugün bunu da ilan etti. Tabii zaten belliydi ama olsun tabii, o tabii devlet adına ilanlarını yaptı. Allah Teala Müslüman Azerbaycan ordusunu, Türk ordusunu her sahede galip eylesin, mansur eylesin, muzaffer eylesin. Ermeni gavurlarını, Ermeni döllerini, terörist Ermenileri kastediyoruz. Türkiye'nin içinde vatandaşlarımız var, Ermeni vatandaşlarımız. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatandaşlarımız. Dolayısıyla onlarla ilgili bir sorunumuz yok. Onlara karşı bir tepki göstermek, hakaret etmek, dışlamak, haşlamak, yani Türkiye'de de yaşayanlar var. Bunları yapmamız doğru değil, caiz değil, helal değil. Çünkü bu adamın ondan ne suçu var? Ermenistan'da bulunan birçok Ermeninin de bu işte rızası yok bu şekilde yapılmasına. Fakat yönetimden böyle işler kotarıyorlar. Onun için halkı bu noktada tümüne terörist gözüyle bakmıyor. Hele ki Türk vatandaşıysa Ermeni, Türk vatandaşıysa zaten İslam'a göre biliyorsunuz zimmi statüsü de olduğundan yani asla tabii şu anda tabii İslami bir düzen olmadığından zimmi statüsü de denmez. Ne denir? Normal eşit vatandaşlık var şu anda. Yani İslam'da zimmilik meselesi var. Burada işte eşit vatandaş zaten. Dolayısıyla asla hakaret edilmez. Lan ne sizi gidiyor Ermeniler neler yapıyorsunuz falan. Sakın konunuza, komşunuza ne diyeyim adına kapalı çarşıda şurada burada esnaf var, şu var, bu var birbirine komşuna. Sakın hiçbir Müslümanın bir Ermeni komşusuna, şusuna, busuna, vatandaşa böyle hakaret etme hakkı yok. Caiz de değil, helal de değil yani. Çünkü her Yahudi bile Siyonist değil. Amerika'da dünya kadar Yahudi var veya Tel Aviv'de şurada burada. Filistin işgaline son verin diyorlar. Yürüyüş yapıyorlar yani. Yahudiliği Yahudi, kafirliği kafir. Ayrı bir mesele. Şimdi her Yahudi'ye Siyonist diyemezsin. Her Ermeni'ye de terörist diyemezsin. Dolayısıyla bu ayrı bir şey. Bunu da ayrı bir şekilde değerlendiriyorum. Ama tabii ki ordu terörist ve işgalci Ermenistan ordusu. Azerbaycan ordusu da haklı, vatanını savunan mücahit. Onun için Allah Azerbaycan ordusunu galip eylesin, terörist Ermenistan ordusunu mağlup eylesin. Arkasındaki bütün destekçilerinde Amerika'sı, Rusya'sı, Macron'u, Fransız'ı, İran'ı küllüm eylesin. Hepsini makhur eylesin. Allah Teala hak sahiplerine haklarını Ankara'yı bir zaman iade eylesin. Azerbaycan ordusundaki şehitlere de rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle muamele eylesin. Seyyatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azad eylesin. Amin. Allahümme amin. Şimdi bizim çocukluğumuzda diyelim, gençliğimizde komşumuz Nail Erdoğan abimiz vefat etmiş. Üzüldüm. Onlar bizim üst katımızdaydı. En üst katta onlar oturuyordu. Biz bir altlarında oturuyorduk. Kumrulu Mescidi'nin tam karşısında. Senelerce rahmetli dedem, rahmetli annem hep komşuluk yaptık. Nail amca çok kıymetli bir insan idi. İş adamıydı. Sonradan tabii daha büyük işler yapmıştır. Bizim zamanımızda normal. Babam da iş adamıydı. Fakat namaz ehliydi, cemaat ehliydi, zikir ehliydi. Daha sonra Arapça okumaya başladı. O kadar dünya işleri olmasa hemen Abdullah Kaptan abimiz, rahmetli kaptan abiden dersler okurdu, İsmaila'ya gelirdi, ders okurdu falan. Böyle ilme merak, salah ehli, takva ehli. En son birkaç seneler oldu. Eyüp Sultan'a bir git, böyle camiye girdim. Çok senede görmemiştim. Bir de baktım, biz de namazı kılacağız, cemaat yapacaktık sağda akşam falan. Baktım orada öyle bir görüşmüş olduk. Yani son görüşmemiz olmuş demek ki. Allah Teala çocuklarına, eşine, ailesine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eylesin. Nail Erdoğan abimize garg-ay garg rahmet eylesin. Ben ehli sünnet bir Müslüman, namaz ehli, Kur'an ehli, ilme merak, dinini öğrenmeye çalışan, o kadar dünya işinin arasında İslam'ı kaynağından öğrenmeye çalışan bir iyi bir mümin olduğuna şahitlik ederim. Allah şehadetlerimizi kabul eylesin. Amin. Komşuluk hakkı biliyorsunuz. Bir de biz epey sene komşuluk yaptık. Komşuluk hakkı büyük bir haktır. Onun için az daha yani varis olacak kadar yakın olacağını düşünüyordum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril aleyhisselam o kadar geldi komşuluk hakkı üzerinde durdu. Onun için eski komşu yeni komşu olmaz. Bir dönem bile komşuluk olsa o hakkı muhafaza etmek, viraat etmek lazımdır. Şimdi vefat eden Ahmet, Mustafa, Kemal, Mehmet, Bilal, Bilal Bircan koronadan şehit olmuş. Fatma Çalışkan, İhvan hanım kardeşlerden zikir ehli olduğunu söylemişler. Allah Teala hepsinin hallerini, amellerini, akidelerini hepsini bilmektedir. Hepsini rahmeti rahmana ısmarladık. Rabbim ruhaniyetlerini haberdar eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Kabir azabı olanlar varsa mübarek cuma gecesi hürmetine def oraf izale eylesin. Mahşer sabahına kadar bir daha iade eylemesin. On binlerce, yüz binlerce bu sohbeti dinleyenler, sonradan dinleyenler hepsinin şehadetleriyle beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Bir şehadet, bir tevhid, göklerde yerleri tartar alır aşağı. Alemleri, felekleri, meleklerden ağır gelir. Bu şehadetler hürmetine Nail Erdoğan abimize ve isimleri zikredilen diğer meyit ve mütele rahmet eyle, ruhlen şad eyle, hediyelerimizi bizden kabul eyle, şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin, amin. Bi hurmetullah ve yasin ve sallallahu aleyhi. Amin. Sübhane rabbil aliyyil aliyyil vâbil hamdülillâhi rabbil alemin ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Şurada üç kere cennet isteyene cennet dile gelir. Ya Rabbi bunu bana nasip eyle. Üç kere cehennemden sığınana cehennem dile gelir. Onu işitir, Allah işittirir. Ya Rabbi bunu benden azade. Siz de amin diyorsunuz. Ben sizin aminlerinizi evvelce sohbet meclisinde duyuyordum bir kısmınızınkini. Şimdi onu da duymuyorum. Ama Allah duyuyor Celle Celaluhu. Nerelerde dinliyorsanız ve amin diyorsanız Allah'ın bu dualara ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin. Allah'ım ne aseluke min hayrim aseleküm. Nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udübüke min şerime sa'adeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel müste'anü aleykel belâhu la havle ve la kuvvete. علي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما علمنا نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما علمنا اللهم ما قضيت لنا من قضى فجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا أمواتنا أموات المسلمين. الفاتحة.